Açık Gazete. Merhaba, bugün 2 Temmuz Pazartesi. Yıl 2018, ay 7, gün 183, Hızır 58. 1439, Hicri Şevval 18, 1434, Rumi Haziran 19. Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakılması. Günün tarihi. 25 yıl önce bugün 2 Temmuz 1993'te Sivas şehrimizde irticai kaynakların kışkırtmasıyla sonuçlanan olayda 37 aydınımız yakılarak hayatlarını yitirdiler. Ruhları şad olsun. 56 yıl önce bugün ise yani 2 Temmuz 1962'de Çanlar Kimin İçin Çalıyor? Climangero'nun Çanları gibi tanınmış romanların yazarı Ernest Hemingway intihar ederek yaşamına son vermişti. Günün malumatı, Temmuz ayında. Çiçekler: zambak, aslan ağzı, yaz papatyası, safran ada soğanı. Kökü yerli ve ömrü 2 yıl olan bitkilerin çoğu bu ayda dikilir. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. There's a lot I don't know, and I forgot. Hepinize günaydın, hayırlı sabahlar. Açık Gazete başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi'ne başlamış bulunmaktayız. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Robin Tayar ve bize editoryal destek veren Emre Gümüşer'le birliktesiniz. Günaydın. Ömer Madra, Ayvalık seyahatinden henüz dönmedi ama yarın itibariyle Açık Radyo stüdyolarına gelmiş bulunacak kendileri. Ve biz de tam kadro olarak aynı şekilde devam edeceğiz Açık Gazete programının haftanın ikincisinde. Ne çaldığımızı söyleyerek başlayalım çünkü aynı şekilde Açık Gazete devam ediyor. Haberleri, şarkıları ve anmalarıyla beraber aynı zamanda bir takım okumalar da var. Onları da icra edeceğiz şimdi. Damien Rice'den Under the Tongue adlı parçayı dinledik. Bu parçayı neden dinlediğimizi ise Uruguaylı yazar, uzun zamandır devam ettiğimiz, okumalarına devam ettiğimiz yazar Eduardo Galeano bize anlatıyor. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Aşçı. Eski zamanlarda Yucatan'daki Mani şehrinin kralı aşçısına yeni avlanmış bir hayvan teslim etti ve en güzel kısmını kendisine servis etmesini tembihledi. Kral ızgarada pişmiş dili afiyetle midesine indirdi. Kısa bir süre sonra kral ona yeni avlanmış başka bir hayvan getirdi ve en kötü kısmını kendisine servis etmesini söyledi. Tabağında yine dil buldu. Kral öfkeye kapıldı ama aşçı haklıydı. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet efendim, tarihte bugün neler olmuş kısmına başlamadan önce ufak bir malumat vuruşluk yapalım. Daha doğrusu ekleme yapalım. Temmuz ayında ekilecek olan çiçeklerde zambağı soğan olarak, aslan ağzını kökten ayırma metoduyla, yaz papatyasını fide olarak ve safranı da yine aynı şekilde soğan olarak, ada soğanı olarak da dikilmesi gerekiyormuş. Saatli Marif takviminin aktardığı üzere, aynı zamanda evinizde kaktüs bekliyorsanız bitki takviyesi yapmak için de son günlerde. Kaçırdınız artık yapmayın, kavurmayın yavrucakları. Bir şekilde devam edelim şimdi biz de Açık Gazete'de anmalarımız neler, tarihte bugün neler olmuş diye anlatmaya. 1934 yılında bugün Uzun Bıçaklar Gecesi, Ernest Röhm'ün ölümüyle sona ermiş. Uzun Bıçaklar Gecesi, Almanca bu ses hakkında Nachter Langen Messer, yardım ya da sinek kuşu operasyonu deniliyormuş. Almanya'daki adıyla Röhm puçu, puç olabilir. Belki Ömer Madre yarın gelince telaffuzumu düzeltir. Nazi Almanya'sında 1934'ün 30 Haziran'ını 1 Temmuz'a bağlayan gece politik cinayetlerle başlayan tasfiye sürecine deniyor Uzun Bıçaklar Gecesi. Nazi Partisi'nin sol kanadı Strasserist hizbinden Gregor Strasser'in önemli muhafazakar Nazi karşıtları, yani eski şansölye Kurt von Schleicher ve 1923'te bir ana darbesini bastıran Gustav Ritter von Kahr gibi birçok ismi, birçok Sturmabteilung, yani SA liderini öldürmesine verilen ad bu gecelerde olan duruma verilmiş. SA'ların bağımsızlaşması ve SA üyelerinin sokakta şiddet eylemleri gerçekleştirmeye meyilleri Adolf Hitler'in yeni kazandığı politik gücü doğrudan tehdit ediyormuş. Bu durum Hitler'i, SA'yı ve liderleri Ernst Röhm'e karşı harekete geçirmiş. Yani canavar kendi yavrusunu yemiş. Adı bilinen en az 85 kişinin öldürüldüğü bu cinayet serisinde ölü sayısı 100'ü aşmış. 1000'den fazla karşıt görüşlü de tutuklanmış. Cinayetlerin büyük çoğunluğunda Schutzstaffel, yani SS denilen örgütle beraber rejimin gizli polisi Gestapo tarafından işlenmiş olduğu belirtilmiş. Wikipedia'nın bizim daha önceden kaydettiğimiz bilgileri arasında. Bu temizlik Hitler'e karşı olan görüşü düzeltmiş ve güçlendirmiş Hitler'in konumunu. Bu temizlik ayrıca Alman mahkemelerinin Nazilere olan bağlılığını göstermek adına yargısız infaz yasağını da kaldırmasına yol açmış. Bu da Nazi yönetimine yasal dayanak sağlamış. Burada başlıyor. Uzun Bıçaklar Gecesi Alman hükümeti için bir dönüm noktası olmuş aynı zamanda. Hitler 13 Temmuz 1934'te Reichstag'da yaptığı konuşmada kendini Alman halkının yüce yargıcı olarak seslenmiş. Ve uzun bıçaklar deyimi de Almanca'da katliamdan önce de kullanılıyordu'na dair bir bilgi var. İntikam gecesi manasına geliyormuş bir diğer şekliyle. 1934'te olan durum buydu. 1993 yılında ise Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakılması durumu meydana gelmiş. Saatli Marif takviminde de aktarmıştık bu olayı. Otelde bulunan kişilerden 37'si yanarak hayatını kaybetmiş. Sivas katliamı, Madımak katliamı ya da Madımak olayı diye anılıyor. 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta Pir Sultan Abdal Derneği tarafından organize edilmiş olan Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli'nin radikal İslamcılar tarafından yakılması ve çoğunluğu Alevi olan 33 yazar, ozan, düşünür ile iki otel çalışanının yanarak ya da dumandan boğularak hayatlarını kaybetmesiyle sonuçlanan olaylar olarak da biliniyor. Ayrıca dışarıda toplanan göstericilerden de iki kişinin hayatını kaybetmiş olduğu bilgisi vardı Wikipedia'da. Ve son olarak da 2002 yılında Steve Fawcett adlı insanın tek başına ve mola vermeden dünya çevresini balonla dolaşan ilk insan olma unvanını aldığını söyleyebiliriz. O da 2002 yılında bugüne tekabül ediyor, yaklaşık 16 yıl önce. Evet, durum bu. Tarihte anmalarla alakalı olarak vereceğimiz bilgiler bunlar. Özellikle Sivas olaylarıyla alakalı olarak birçok bilgi de var aynı zamanda. İnternet üzerinde de bunları görebileceğimiz çeşitli kaynaklar halen mevcut. 25. yılı anılıyor Sivas katliamının ve bir takım açıklamalarda var. Sivas valisi mesela hükümet aleyhine slogan atılırsa müdahale ederiz şeklinde bir açıklama yapmış. Evrensel Gazetesi'nin internet sitesinde de bu görülebiliyor. Sivas katliamının 25. yıl dönümünde Sivas'ta düzenlenecek olan 2 Temmuz anma programı belli oldu deniliyor aynı zamanda. Sivas katliamının 25. yıl dönümünde yapılacak olan anma için Sivas valisi Davut Gül ile görüşen heyette yer alan Özgür Kaplan, valinin kendilerini Cumhurbaşkanı ya da hükümet aleyhine slogan atılırsa anmaya müdahale ederiz uyarısında bulunduğunu belirtmiş. Sivas katliamının 25. yıl dönümünde Sivas'ta düzenlenecek olan bu anmada da durum bu şekilde anlatılıyor. Seyrantepe'de bulunan Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Alevi Kültür Derneklerine ait Cem Evi'nde toplanılacakmış. Kitle daha sonra saat 11 civarında kitlesel yürüyüş gerçekleştirerek Madımak Oteli önünde anma ve miting gerçekleşecekmiş. Binlerce kişinin katılması beklenen bu anmaya sanatçılar, dernekler, sivil toplum örgütleri, emek ve meslek örgütleri, sendikalar, vakıflar ve siyasi partilerin de destek vereceğinden bahsediliyor. Anmaya Halkların Demokratik Partisi'nde çok sayıda kişinin katılacağı öğrenmiş. HDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Çilem Özekeş'in verdiği bilgiye göre diye yazıyor Evrensel Gazetesi'nde. Anmaya parti sözcüsü Ayhan Bilgen, partiden milletvekili seçilen Ali Kenanoğlu, Kemal Bülbül, Zeynep Özen gibi isimler de katılacakmış. Aynı zamanda Veli Saçılık da orada olacakmış. Anmaya ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekillerinin katılacağı da söylenmiş. Durum böyle. Çeşitli uyarılar da var aktarıldığı üzere. Evet, haberlerimize başlayacak olursak iyi bir haberle başlayabiliriz belki de. Konudan tamamen bağımsız, farklı bir coğrafyada Şanlıurfa'dan gelen bir haber bu. Şanlıurfa'da bulunan Göbekli Tepe dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi olan Göbekli Tepe, Bahreyn'de düzenlenen 42. Dünya Mirası Komite toplantısında UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine kabul edilmiş. Kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Örencik Mahallesi yakınlarındaki Neolitik çağa ait ve dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi olarak bilinen Göbekli Tepe, Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı'nın Dünya Mirası geçici listesinden asil listesine geçmiş. Basra Körfezi'nde yer alan Bahreyn'de düzenlenen bu 42. Dünya Mirası komite toplantısında toplantıya Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı ve Şanlıurfa Valiliğini temsilen Şanlıurfa Müze Müdürü ve Göbekli Tepe Kazı Başkanı Celal Uludağ katılmış. Her gün yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği 1995'ten beri yürütülen kazı çalışmalarında Neolitik döneme ait boyları 3 ila 6 metre ağırlıkları da 40 ile 60 ton olan yabani hayvan figürlü T biçimli dikili taşları ve 8 ila 30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları, ayrıca yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğundaki insan heykeli gibi çeşitli tarihi eserler görmek isteyen insanlar da bölgeye akın ediyorlarmış. Yanlış bilmiyorsam hala açık bir restorasyon süreci vardı. Restorasyon sürecinden sonra açılmış olsa gerek Göbekli Tepe. Bu iyi haberdi arkeoloji dünyasından. Kötü bir haberi verelim. Yine farklı bir coğrafyada İspanya'daki 16. yüzyıla ait Aziz George heykelinin restorasyonu kültür yetkilileri tarafından büyük tepki toplamış. Neden diye soracak olursanız, eskimiş mobilya ve duvarların görünümüyle boyayla düzeltebilirsiniz diye yazıyor Arkeofil'in internet sitesinde, ama konu tarihi eserlere gelince bunu uzmanlara bırakmanın en iyisi olduğundan bahsediliyor. İspanya'da bir kilise bu gerçeği biraz geç fark etmiş gibi. 16. yüzyıldan kalma Aziz George heykelini restore etmek için bir resim ve el işi öğretmeni tutan kiliseden paylaşılan fotoğraflarda heykelin pembe yüzü ve parlak zırhı dikkat çekiyormuş. Kültür Bakanlığı'nın muhtemelen yetkilileri kilisenin bu girişimini korkunç olarak nitelendirmiş. İspanya'nın Sanat Koruma Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada kültür mirasımıza yönelik saldırılara daha fazla tolerans gösteremeyiz denilmiş ki bu olayın da ilk olmadığı da biliniyor zannedersem. Bu restorasyonu yapan kişinin bu tür işler için gereken eğitim almadığının da bariz olduğu söylenmiş. İspanyol haber ajansı EFE'ye göre ülkenin kuzeyindeki Estelle kentinde kilise başlangıcındaki heykeli restore etmektense temizlenmek isteniyormuş, ama heykelin son durumunu gören yetkililer kilisenin planlarının değiştirmesinden haberdar edilmedikleri için de ayrıca öfkelenmişler. Guardian gazetesinde konuşan kentin belediye başkanı Koldor Leos, kent konseyinde bölgesel hükümette bu restorasyon girişiminden habersiz deniliyor. Böyle bir durum söz konusuymuş. Belediye başkanı heykeli gördüğünü ve sonuçtan memnun olmadığını da söylemiş. 16. yüzyıldan kalma bu heykel için yapılması gereken restorasyon bu olamaz. Alçı ve yanlış boya kullanmışlar. Bu orijinal boya katmanlarının kaybolması demek demiş. Ve bazıları bu restorasyon girişimlerini 2012'deki bir İsa freskini restore etme girişimine benzetmişler. Ünlü girişimdeki kilise cemaatinin yaşlı üyelerinden Cecilia Gimenez fırçasını alıp nem nedeniyle hasar gören 19. yüzyıldan kalma sanat eserini onarmaya çalışmış, fakat korkunç bir görüntü ortaya çıkmıştı, siz de hatırlarsınız ki. Bu girişim o kadar ünlenmişti ki Zaragoza yakınlarındaki eseri görmeye on binlerce ziyaretçi gitmişti ve Gimenez'de sonunda kendini sanat sergisini açmıştı. Böyle bir durum da var. İspanya'daki bu tip kötü olaylar da devam ediyor. Türkiye'deki olayları da zaten biliyorsunuz neler olup bittiğine dair. Bu tip haberler genellikle çeşitli yıkım ve onarım faaliyetleri sırasında ortaya çıkan eskaza tesadüfen ortaya çıkan eserler aracılığıyla gündeme geliyor. Çeşitli gazetelerde yer aldığı takdirde. Evet, küresel iklim değişikliği ile alakalı bir takım haberler de var. Bunlardan da bahsedebiliriz ilk yarım saat içerisinde. Hollanda'da 7 parti iklim yasası için birleşmişler. Biyanet'te bunu haber edinmiş. Hollanda parlamentosunun büyük çoğunluğunu oluşturan Green Links, galiba Yeşiller Partisi, PvdA, SP, D66, Christine Uni, VVD ve CDA, Türkçe telaffuzlarıyla bir şekilde aktardım, kusura bakmayın. İklim yasası çıkarmak için harekete geçmişler. Yeşiller Partisi lideri Hesse Klaver, Paris Anlaşması'nın dünya için dönüm noktası olduğunu söylerken Hollanda iklim yasası da Hollanda için bir dönüm noktası olacak demiş. Partisinin 25 yıldan uzun süredir küresel iklim değişikliğine karşı çalıştığını söylemiş Klaver. Bugün farklı siyasi ideolojilerden 7 parti bu yasa için bir araya geldi ifadelerini kullanmış ki galiba bu önemli bir nokta. Hedefler de belirtilmiş Biyanet'in internet sitesinde. 2050 yılına kadar sera gazı salınımını %95 oranında azaltmak, 2030 yılına kadar salınımı %49 azaltmak, 2050 yılına kadar %100 sıfır karbon salınımını elektrik üretmek denilmiş bu hedeflere. İklim kanunu Hollanda parlamentosunun 5 yıl içinde atacağı adımları da planlıyormuş. Bu plan yürürlüğe sokulması planlanan iklim politikası ile ilerleyen yıllarda daha da etkili olacakmış. Bununla birlikte her 2 yılda bir revize edilecekmiş plan. Her Ekim ayının 4. Perşembe günü Ulusal İklim Günü ilan edilecekmiş. Her 2 ayının 4. Perşembe günü. Peki diğer ülkelerde hangi iklim kanunları var diye soracak olursanız onlar da listelenmiş Biyanet'in internet sitesinde. Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İsveç gibi pek çok ülkede iklim kanunu var. Ancak Hollanda'daki kanunun içlerinde hedefleri en geniş tutan olmuş. Bu kanunlara sahip olan ülkelerde şöyleymiş durumlar. Birleşik Krallık 2008'de yasalaştırmış iklim kanununu ve 2050 yılına kadar sera gazı salınımının %80 azaltmayı hedefliyormuş. Meksika 2012'de yasallaştırmış, 2050'ye kadar sera gazı salınımını %50 oranında azaltmayı hedefliyormuş. Danimarka 2014'te, onlar da 2050'ye kadar %100 yenilenebilir enerjiye geçmeyi ve sıfır fosil atık kullanmayı hedefliyorlarmış. Finlandiya 2015'te yasallaştırmış, gene 2050 yılına kadar sera gazı salınımı hedefini %80 azaltmayı planlayarak iddialı bir rakam ortaya çıkarmışlar. Fransa 2015'te yasalaştırarak 2050'de %75 azaltmayı planlıyormuş. Norveç 2017'de yasalaştırmış yeni. 2050 yılına kadar %80 ile %95 oranında azaltmayı planlıyormuş. Ve İsveç'te 2017'de yasalaştırarak 2045'e kadar sera gazı salınımını %85 oranında iddialı bir rakamla azaltmayı planlıyormuş. Hollanda 2018'de yasalaştırmayı planlıyormuş. Bu yasasını da onlar da biraz önce aktardığımız rakamlara sahip olacaklarmış. Durum böyle. Hollanda'da durum böyle. Diğer ülkelerde neler oluyor diye soracak olursanız uzmanlar toplam 850 kilometre alana yayılan ve ülkenin topraklarının %6'sını kaplayan farklı boyutlardaki yaklaşık 13 bin buzuldan 1000'inin son 60 yılda eridiğine dikkat çekerek 2050'ye kadar buzulların toplam hacminin yarıya düşebileceği konusunda uyarıyormuş. Hangi ülke diye soracak olursanız hemen söyleyeyim, Özbekistan. Özbekistan Bilim Akademisi Araştırma Görevlisi ve Orta Asya Su Kaynakları Uzmanı Abdulsattor Rustamov, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada geçen hafta Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen Uluslararası Su Konferansı'nda Tacikistan'ın Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın son 60 yılda ülkedeki yaklaşık 1000'e yakın orta ve küçük ölçekteki buzulun eridiğine dikkat çektiğini hatırlatmış. Dikkat çekilmiş. Bu durumun Orta Asya ülkeleri için ilerleyen dönemlerde ciddi sorun yaratacağını belirtmiş Rustamov. Tehlikenin farkındalar yani. Orta Asya'daki buzulların büyük kısmının topraklarının %94'ü dağlık olan Tacikistan'da bulunduğunu bilgisi de paylaşılmış. %94'ü dağlıkmış Tacikistan'ın. Bu da ilginç bir bilgi. Rustamov, Orta Asya'daki su kaynaklarının önemli bir kısmının bulunduğu Tacikistan'da toplam 850 kilometre alana yayılan 13 binden fazla buzulun olduğuna dikkat çekmiş. Orta Asya'da son yıllarda şiddetli soğuk ve aşırı sıcak günlerin sayısının belirgin ölçüde artması, bölgedeki iklim değişikliğinin açık göstergesi olarak dile getirilmiş Rustamov tarafından, son 60 yılda ülkedeki yıllık ortalama hava sıcaklığının 1 derece arttığını, bu durumun bölgedeki doğal afetlerin sayısını da arttırdığını söylemiş. Büyük doğal afetler oluyor. Hatırlarsanız Afganistan'da bir köyün üzerine çığ düşmesi üzerine 200'ün üzerinde insan hayatını kaybetmişti bundan yaklaşık 2 yıl önce. Tacik makamların son 60 yılda ülkedeki 1000'e yakın buzulun eridiğini tespit ettiğini vurgulayan Rustamov, bu ülkedeki buzulların erimesinin tüm bölge ülkeleri için tehlike oluşturduğunu ifade etmiş. Ben de hemen düzeldim. Ülke Tacikistan. Rustamov yapılan araştırmalara göre iklim değişikliği bölgedeki buzulların erimesini hızlandırdı demiş. Buzulların erimesi de bölgedeki ülkeler için büyük bir tehlike. İklim değişikliğinden dolayı önümüzdeki 30 yılda Tacikistan'daki buzullar toplam hacminin yarısını kaybetme riskiyle karşı karşıya demiş. Buzulların erimesinin ilk etapta su taşkınları, heyelan ve sel gibi doğal afetlere yol açtığını, ardından da bölgede kuraklık ve su sorunlarına neden olabileceğini belirtmiş Rustamov. Bu durumun esas zararını da tarım ve hayvancılıktan sağlayan Orta Asya ülkelerinin ekonomilerini olumsuz etkileyeceğini dile getirerek de anlatmış. Aynı zamanda bu sebepten ötürü ülkelerde iç savaşlar başladığında hatırlatalım. Suriye bunun bariz örneklerinden biriydi. Yemen de aynı şekilde. Türkiye'deki durum nedir diye soracak olursak, Bir Gün Gazetesi, Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesinde yapılmış olan bir mülakat üzerinden aktarmış kendi web sitesinden bu durumu. Günlerdir beklenen dolu yağışı yer yer kendini göstermeye başlamıştı. Arabaların üzerinde çeşitli eşyalarla kapatılmaya çalıştığı görüntüler sosyal medyada da geniş yer bulmuştu. Bu görüntülerin sebebi geçen yaz yaşanan şiddetli dolu yağışları sonrasında araçlarda oluşan büyük hasarlardı diye hatırlatılıyor. Öte yandan oldukça ılıman ve kurak bir kış da geride kalmıştı. Tüm bu göstergeler küresel ısınma artık ülkemizde de kendini büyük ölçüde belli ettiğini gözler önüne seriyor diye yazılmış. Uzmanlar Türkiye'nin fırtına, dolu ve sel baskınlarına olduğu kadar kuraklığa karşı da hazırlıklı olması gerektiğini de ifade ediyorlarmış ama. Konuyla ilgili Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, küresel ısınmanın iklim parametrelerini etkileyerek küresel iklim değişikliğine yol açtığını anlatmış. Yağışların karakterlerinde farklılıkların meydana geldiğini de söylemiş Tek. Yükselen bir trend şeklinde bunların sıklığının artacağını söylemek mümkün demiş. Küresel iklim değişikliği nedeniyle artık kışlar daha ılıman, yazlar daha sıcak. Orta enlemlerde bulunan ülkemizde kış aylarında karlı gün sayılarında azalma, yaz aylarında ise tropikal gün sayılarında artışlar görülüyor demiş. Herkesin bildiği ama bir pozitif bilimci tarafından dile getirilen gerçek bu. İstanbul Politikalar Merkezi İklim Çalışmaları Koordinatörü Kıdemli Uzmanı Ümit Şahin, tanıyorum kendisi aynı zamanda programcımız, onunla da sormuşlar. İklim değişikliği aşırı hava ve iklim olaylarının sıklığını, şiddetini arttırdığını o da söylemiş. Ümit Şahin sözlerini şu şekilde sürdürmüş. Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede sıcak dalgalar, kuraklık, seller, orman yangınları ve fırtınaları arttırıyor demiş. Bu bölgede artıyor demiş. Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelli raporlarına göre Akdeniz Havzası iklim değişikliğinden en fazla etkilenen bölgeler arasındaymış. Türkiye'de de en fazla zarar görecek olan ülkelerden biriymiş bu havzadaki. Türkiye kendine özgü fırtına, dolu, yağış ve sellerin yanı sıra, yani yerli milli dolu, yağış ve sellerden bahsediyor galiba kendisi, kuraklıkla da karşı karşıyaymış. Kuraklık ve aşırı yağışların bir arada olması iklim değişikliğinin sonuçlarından biri demiş. Yani hem kuraklık hem de aşırı yağışların bir arada olması küresel iklim değişikliği manasına geliyor demiş Ümit Şahin. Ulaşımdan tarıma, sanayiden hayvancılığa birçok alanda fosil yakıt kaynaklı sera gazı salınımına ve enerji tüketimine değinmiş Ümit Şahin ayrıca. Bunların küresel iklim değişikliğine neden olduğunu ifade etmiş ve şehirlerdeki betonlaşma ve yeşil alanın yokluğuna da dikkat çeken Şahin, bunların ısı adalarını oluşturduğunu ve iklim değişikliğinin etkilerini arttırdığını da söylemiş. İnsanların üretim ve tüketim kaynaklı olarak saldığı sera gazları iklimi değiştiriyor ve bu tür aşırı olaylara, yani iklim felaketlerine neden oluyor demiş. Özetle yaşadığımız dolu ve sellerin sıklığında ve şiddetinde artışta bunun bir parçası olarak nitelendirmiş. Türkiye en çok etkilenecek 3. ülke olarak nitelendirilmiş Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanya Sorumlusu Duygu Kutluay tarafından. Dünya Bankası'nın 2009'da yayınlanan raporuna göre Türkiye'nin 21. yüzyılın sonlarında Avrupa ve Asya bölgesinde ekstrem, yani aşırı iklim olaylarına en çok maruz kalacak 3. ülke olduğunu söylemiş Kutluay. Türkiye'nin iklim değişikliği etkilerine karşı oldukça savunmasız olduğunu da belirtmiş. Türkiye'nin henüz onaylamadığı Paris Anlaşması'nı da hatırlatarak eklemiş. Kesin olan tek bir şey var. Fosil yakıt kullanımını acilen dur demezsek aşırı hava olaylarının sıklığı ve şiddeti giderek artacak. Yani daha fazla halı sermeye çalışacaksınız. Belki halıdan geçilmeyecek arabalarınızın üstü diye ben de ekleyeyim. Hollanda'nın Wageningen olabilir. Wageningen Üniversitesi'nden Sebastian Bahtiyar'ın başyazarlığını yaptığı ve Science Advance dergisinde yayınlanan bir araştırmada dünya ısındıkça ekvatora yakın yerlerde toprağın kuruyacağı ve hava sıcaklığındaki dalgalanmaları düşürme kabiliyetinin azalacağı da belirtilmiş. Bu problemden en çok Amazon yağmur ormanlarının etkileneceği tahmin ediliyormuş. Ormansızlaştırma hariç. Yani onu da ben ekleyeyim. Zengin kuzey ülkelerinden ziyade ekvatora yakın konumlardaki fakir ülkelerin ısı artış ve dalgalanmalarından daha çok etkileneceğini söylenen araştırmada iklim değişikliğinin etkin rol oynayan zengin ülkelerin yarattıkları sorunun sonuçlarından daha az etkileneceği de vurgulanmış. Ama Amerika Birleşik Devletleri belki istisnai olabilir. Amerika Birleşik Devletleri en fazla bu sorunu ortaya çıkaran ülke olarak da biliniyor ama iklim değişikliğinin zararlarından en fazla hem maddi hem de manevi olarak zarar gören ülkeler olarak da ülkelerden biri olarak da biliniyor. Ve küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerinin yaşamı ciddi anlamda etkilediğinin de altına çizilmiş tekrardan Adil Tek. Örneğin 2017'de Somali'de 892 bin kişi, yani 1 milyona yakın kişi kuraklık nedeniyle göç etmiş. 41 milyon kişi Güney Asya'dan sellerden etkilenmiş. Dünya nüfusunun %30'u sıcak hava dalgalarının etkisinde kalmış. Sierra Leone ve Kolombiya'da, Sierra Leone dedim, Leone demedim, dikkatinizi çekerim. Kolombiya'da aşırı yağışlar sonucu oluşan toprak kaymalarında ölümler meydana gelmiş. İklim ile alakalı felaketler de tarımsal kayıplar %26'ya ulaşmış. Hem dünyada hem Türkiye'de bunun örnekleri de var. Aktarabiliriz onları da. Yıkıcı orman yangınlarının sayısının arttığı, ülkemizde ise özellikle Karadeniz, Akdeniz ve Ege gibi kıyılarda, kıyı bölgelerinde aşırı yağışların oluşturduğu sel ve taşkınlardan ötürü birçok canın yittiğinden bahsedilmiş. Aynı zamanda büyük ekonomik kayıplarında yol açtığını hatırlatmış bu durumun hem ülkede hem de dünyada Adil Tek. Örneklerini de geçelim şimdi kısaca. Örnekler arasında Vietnam var. Vietnam'da 22 kişinin öldüğü sel ve heyelanda $19,5 milyon zarara yol açtığından bahseden bir haber var. TRT'nin Anadolu Ajansı'ndan aldığı haber bu. Vietnam'ın hafta başında Lai Chau ve Ha Diang kendilerinde meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle devam eden arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşmasıyla ölü sayısı 22'ye ulaşmış. Yetkililer Lai Chau kentinde kayıp 9 kişinin arandığını, yaralanan 16 kişinin tedavilerinin devam ettiğini söylemiş. Ülkenin kuzeyindeki kentlerde 124 ev yıkılmış, 597 ev hasar görmüş ve sel ve heyelanlarda $19,5 milyon bir zarar ortaya çıkmış. Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da her yıl sel ve fırtına nedeniyle yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğinden de bahsediliyor aynı haber içerisinde. Farklı bir coğrafyaya geçelim. Bambaşka bir coğrafya burası da Batı Afrika ülkesi Ghana. Yine aynı şekilde Ghana'da şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 10 kişi yaşamını yitirmiş. Ulusal basındaki haberlere göre ülkenin Ashanti bölgesine bağlı Kumasi şehrinde şiddetli yağışlar bu insanların hayatını kaybetmesine yol açmış. Çok sayıda kişiden de haber alınamadığından bahsediliyor. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe edildiğini, sel nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerine zarar gördüğünü belirtmişler. Başkent Akra'da 9 gün önce meydana gelen selde 15 kişi hayatını kaybetmişti. Bu belirtiliyor. Türkiye'ye dönecek olursak, Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Tekirdağ'da son günlerde etkili yağışlar nedeniyle buğday hasadı yapılamıyormuş. Bundan bahseden bir haber var. NTV'nin haberi bu. Uzun zamandır NTV'ye girmiyordum. Böyle haberlerde çıkıyormuş demek ki NTV'de. Şimdi fark ettim. Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Tekirdağ'dan bahsediyoruz. Son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle buğday hasadının yapılamadığından bahseden bir haber bu. Bölge çiftçisi yağmurların kesilmesi ve tarlaların kuruması sonrası hasada başlamayı bekliyormuş. Meteoroloji verilerine göre Trakya'da yağışlar birkaç gün daha sürecekmiş. tarlaların kuruması ve biçer döverlerin hasat için tarlaya girecek zemini bulması neredeyse Temmuz ayı başlarında gerçekleşecekmiş. Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, bölgede buğday hasadının bir hafta önce başladığını, yağmur nedeniyle çiftçinin hasada ara verdiğini söylemiş. Ara vermişler hasada. Saygı, yağmurlar nedeniyle buğdayın kalitesinde düşüş beklediklerini de söylemiş. Geçen yıl yapılan buğday ekimlerinin ardından güzel yağışlar oldu ve çiftçi bu yağışlardan memnun oldu. Ama bu yıl Nisan ayında istenen yağışın olmaması nedeniyle geçen yıla göre verim düştü demiş. Bereket versin ki çok ağlanacak bir durum da yok ama çiftçinin girdileri çok pahalı. Verim de düşük olunca bu sene çiftçinin durumu biraz sıkıntılı demiş. Buğday hasadı bölgemizde başladı ama yağmur nedeniyle yapılamıyor diye de konuşmuş. Saygı, bu son yağışların buğdaya zararı var. Mühendislerimizin yaptığı incelemede tespitlere baktığımızda buğdaylarda çimlenme sıkıntısı olduğunu gördük demiş. İnşallah en kısa zamanda yağışlar durur da çiftçimiz hasadını tamamlar diye ümit ediyoruz diye de konuşmuş. Çiftçi Mustafa Yıldız da sormuşlar. Yağışların devam etmesi halinde bir hafta daha hasat yapamayacaklarını ifade etmiş Yıldız. Hasadımız güzel başladı ama bu yıl geçen yılki verimleri bulamadık demiş. Dekar başına düşen buğday geçen yıla göre daha azaldı ama buna şükür diyerek devam ediyoruz diye konuşmuş. Tekirdağ'da 20 yıldır çiftçilik yapan Bahtiyar İnce Hasan da yağışların çiftçiyi olumsuz etkilediğini söylemiş. Bu yıl yağmurlardan dolayı hasada ara verildi ve hasada tekrar başlayacağız ama verim düşük geçen yıllara göre ama bereket versin diyoruz diye konuşuyorlarmış çiftçilerde. Durum böyle. Son bir haber daha verelim gene yeşille alakalı. Profesör Doktor Alfred Hilbron tarafından 1935 yılında kurulan ve şu anda İstanbul Üniversitesi bünyesinde bulunan şehrin ilk ve tek botanik bahçesi müftülük hizmetine kullanılmak için tahliye edilecekmiş. Uzun süredir devam eden bir durum bu tartışması. 17 dönümlük bir alan üzerine kurulu olan botanik bahçe 2015 yılında üniversiteden alınarak Diyanet'e verilmiş. Lisans öğrencilerin yanı sıra ilkokul ve lise öğrencilerinin eğitimi içinde kullanılan bahçede 5000 bitki bulunuyormuş. Sözcü gazetesinden Seda Önceler'in haberine göre İstanbul Üniversitesi Alfred Hilbron, umarım doğru telaffuz ediyorumdur ismini, botanik bahçesinin devredilmesi gerekçesi ise Osmanlı döneminde bu alanda Şeyhülislamlık makamının bulunmasıymış. Osmanlı döneminde bu alanda Şeyhülislamlık makamı bulunduğu gerekçesiyle botanik bahçesi Diyanet İşleri'ne devredilmiş. Tahliye işlemlerinin başlamasını değerlendiren İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, uzun bir titri varmış kendisinin, Profesör Doktor Muammer Ünal, milli servetimize kıymasınlar. Müftülük her yere taşınabilir ama bizim tahliye edilmemiz demek bitkilerimizi öldürmek demek diye konuşmuş. Ama şeriatın kestiği parmak acımıyor galiba. Osmanlı döneminde bu alanda Şeyhülislamlığın bulunması demek botanik bahçesinin kapatılıp Diyanet'e devredilmesi manasına geliyormuş. Sözcü gazetesinden aktardığımız üzere. Evet, ilk yarım saatin sonuna geldik. Bundan sonraki haberlerimiz onur yürüyüşüyle alakalı olacak. Aynı zamanda yeni dönemde cinsel suçlara kimyasal hadım uygulanacağını söyleyen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın açıklaması var. Çakıcı'ya günde 11 saat ziyaret izni verilmesi var. Eren Erdem'den iktidara yakın medyaya verilmiş olan mesajlar var, size ekmek çıkmaz diye. Ve dünya Avrupa Birliği ile alakalı haberler var. Avrupa Birliği'nin yeni dönem başkanı Avusturya olmuş. Bir diğer taraftan da Hollanda'da hükümeti oluşturan 4 partiden birisi olan Hristiyan Birliği, CU, Hristiyan Birliği'nin lideri Gert Jan Segers, NATO müttefiki Türkiye'ye yönelik bir saldırı durumunda ülkesinin Ankara'ya destek vermemesini istemiş. Böyle talepler de uluslararası politika içerisinde tartışılıyor. Kısaca bunları da değinebilme fırsatı bulacağız ama şimdi kısa bir ara verelim. Açık Gazete. Nothing safe. They take guns to school and break all the rules. It's a shame the way that we're living. Oh, yeah. They're fighting in Bosnia and starving in Somalia from free living days, and now there is AIDS. body is like a soul that needs healing, that's for sure. Rainforests are dying, people standing in welfare line. Ecology is unbalanced, it's a challenge, a strange situation. We've lost a whole generation. The news on the air, beware of the colors you wear. You might get jacked. We gotta make a mistake. Oh, yes, we do. 'Cause things are out of hand. Yeah. We can't correct the mistakes we made. I hope it's not too late. God only knows our fate. Error of Our Ways adlı parçayı dinledik. The Temptations grubundan. Neden dinlediğimizi ise Selahattin Çolak'ın verdiği bilgiler üzerinden okumak mümkün. Paul Williams'ın doğum günü, Amerikalı bariton şarkıcı ve koreograf. Williams grubun kurucu üyelerinden bir tanesiydi ve solistiydi Motown grubu olan The Temptations'ın. Evet, bu vesileyle de ona da bir günaydın deme fırsatı bulabildik. Valiliğin yasaklamasıyla beraber onur yürüyüşü için yüzlerce kişinin İstanbul'da mis sokakta bir araya gelmesi haberine geçmeden önce bu iklim değişikliğinin olası değil, zaten olmakta olan etkilerinden göç durumuyla alakalı bir haber daha eklemek istiyorum müsaadenizle. Uluslararası Göç Örgütü hafta sonu Libya'da 204 sığınmacının yaşamını yitirdiği ve böylelikle Akdeniz'de bu yıl ölen sığınmacı sayısının 1000'i aştığını bildirmiş. Birleşmiş Milletler'in göç örgütü olan Uluslararası Göç Örgütü IOM tarafından yapılan yazılı açıklamada bugün Trablus'un doğusunda alabalı olan küçük bir lastik bottaki 41 sığınmacının kurtarıldığı da belirtilmiş. Açıklamada Cuma günü insan tacirlerinin kullandığı son derece tehlikeli bir teknenin benzer bir kazada alabalı olduğunu ve aralarında 3 bebeğin de bulunduğu 103 sığınmacının yaşamını yitirdiği söylenmiş. Libya sularında hafta sonu meydana gelen kazalarda toplamda 204 göçmenin öldüğü aktarılmış. Hafta sonu, sadece bu hafta sonu inanılmaz. 204 göçmenin öldüğü aktarılan açıklamada bu yıl Akdeniz genelinde yaşamını yitiren toplam sığınmacı sayısının da 1000'i aştığı bildirilmiş. Açıklamada Libya sahil güvenliğinin bu yıl şimdiye kadar küçük teknelerle Avrupa sahillerine ulaşmaya çalışan yaklaşık 10 bin sığınmacıyı geri çevirdiği de aynı şekilde belirtilmiş. Göç örgütü genel direktörü William Lacey Swing konuya ilişkin yaptığı açıklamada kurtarılan ve Libya sahil güvenliğince kıyıya geri gönderilen sığınmacıların durumunun birinci elden görmek üzere bu hafta bir kez daha Libya'ya gideceğim ifadelerini kullanmış. Örgütün Libya misyon şefi Otman Belebeysi de Akdeniz'de Libya sahilleri açıklarında son günlerde sığınmacı ölümlerinde alarm verici bir artış olduğu uyarısında bulunmuş. Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre Libya'da 24 ülkeden göçmen bulunuyormuş. Bunların %95'ini Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyormuş. Böyle bir durum var. Hafta sonunda 204 sığınmacı hayatını kaybetmiş Akdeniz'in sularında. Bundan bahsediliyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinden aktardım. Evet, İstanbul'daki duruma geçecek olursak valiliğin İstanbul LGBT'yi onur yürüyüşünün olabilecek muhtemel olumsuzlukları gerekçe göstererek yasaklamış olduğuna dair bir haber vardı. Ama bu engel olamamış insanlara. İstanbul Valiliği tarafından son 4 yıldır yapılmasına izin vermeyen 16. İstanbul LGBT'yi onur yürüyüşü 1 Temmuz'da yasakların gölgesinde düzenlenmiş. LGBT'yi onur haftası komitesi farklı noktalarda toplam 5 kişinin gözaltına alındığını açıklamış. Valiliğin yasak kararı nedeniyle İstanbul Caddesi'ne çıkan sokaklar saat 18'de İstiklal Caddesi'ne özür dilerim. İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklar saat 18'de yapılması planlanan İstanbul LGBT'yi onur yürüyüşü öncesinde kapatılmış. Emniyet güçlerinin İstanbul Valiliği tarafından yasaklanan yürüyüşe Beyoğlu'nun bazı ara sokaklarında müdahale etmeyeceği öğrenilmiş. Saat 18'de Beyoğlu Mis Sokak'ta toplanan yüzlerce kişi onurumuzla buradayız yasakları tanımıyoruz sloganlarını atmışlar. Mis Sokak'ta okunan basın açıklamasının ardından İstiklal Caddesi'ne çıkarak onur yürüyüşü yapmak isteyen gruba polis müdahale etmiş. Polis ara sokaklarda kovaladığı eylemcilere plastik mermiyle beraber gaz maskesi kullanarak müdahale etmiş. Mis Sokak'ta okunan açıklamada valinin yasağına tepki gösterilmiş. Valilik kendisine verilen yetkiyi bir kez daha toplumun belli bir kesimine karşı ayrımcılık uygulayarak suç işledi denilmiş açıklamada. Ankara Valiliği'nin getirdiği süresiz yasak ve yıllardır onur yürüyüşüne yönelik engeller göstermiştir ki bu yasaklar eylemlere değil varoluş biçimlerine yöneliktir. Valiliğin kararı var olan nefretin bir parçası olarak nitelendirilmiş ve meşru olmadığı söylenmiş. Onur yürüyüşleri tam da bu sebeple önemli ve yapılmalıdır denilmiş yapılan basın açıklamasında. Bizleri engellemeye yönelik tüm beyhude çabalara rağmen onurumuzla buradayız ve bu yasakları tanımıyoruz ifadeleri kullanılmış. Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verilmiş. Valiliğin yasak kararını gösterdiği güvenlik bahanesi tek kelimeyle komiktir. Yürüyüşlerimiz yasaklanmadan önce 13 yıl boyunca barışçıl bir şekilde düzenlendi. Bu yürüyüşler her geçen sene daha da kalabalık bir şekilde düzenlendi denilmiş. Daha da kalabalıklaştı ve varoluşundan itibaren nefretle yüz yüze yaşayan biz LGBT'liler için kendimizi güvende hissedeceğimiz ve sesimizi duyurabileceğimiz alanlar açılmasına aracılık etti. Bu barışçıl yürüyüşlerin aksine devletin işlediği nefret suçları polis şiddetiyle yatsınamaz bir biçimde görünür hale geldi denilmiş. Bizler her yıl olduğu gibi bu yılda burada bu sokaklardayız. Kahkahalarımız, bağırışlarımız ve sloganlarımız hala bu sokaklarda yankılanıyor. Binlerce insanın katıldığı ve görünürlüğümüzü kutladığımız yürüyüşlerimizi çok özlüyoruz denilmiş. Bugün burada varoluşumuzun verdiği onurla ve onurumuzun verdiği güçle bizlere sınır çekmeye çalışanlarla alay ediyoruz ifadeleri kullanılmış. LGBT Onur Haftası Komitesi Mis Sokak'ta 3, Cihangir'de 1 ve Galatasaray'da 1 kişinin gözaltına alındığını da aynı şekilde açıklamışlar. Hükümetin gündeminde ise katrasyon var. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ 22 Haziran'da halen Başbakan Yardımcısı olarak veriliyor gazetelerde. Bekir Bozdağ 22 Haziran'dan bu yana aranan ve önceki gün cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkarı'nın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada cinsel katrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız demiş. Eylül'ün Uzunbeylik köyündeki komşuları Uğur K. tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra işkence edilerek öldürüldüğü ortaya çıkmış olduğu hatırlatılıyor T24'ün haberinde. Bir önceki haberi de T24'ten almıştım, onu da ekleyeyim. işkence edilip cinsel istismar sonrası boğularak öldürüldüğü belirlenen Eylül, dün 1 Temmuz 2018'de toprağa verilmişti. Otopside vücudunda kesici, delici alet izlerine rastlanan küçük kızın cinsel istismar sonrası boğularak öldürüldüğü de belirlenmiş. Muayene tutanağında Eylül'ün bir ayağının da kırık olduğu tespit edilmiş. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Polatlı'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkarı'nın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin olarak sıfır tolerans gösterilecek demiş. Asla bunlarla ilgili olarak ceza indirimi söz konusu olmayacaktır açıklamasında bulunmuş. Bekir Bozdağ da, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da konuya ilişkin olarak yeni bir açıklamada bulunmuş ve cinsel katrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız demiş. Şu şekilde devam etmiş. Vahşi bir cinayet, Türkiye olarak bu tür cinayetleri önleme konusunda ciddi tedbirler aldık. Bugüne kadar hükümetimiz olarak bunları gerçekleştirdik demiş bu tedbirleri. Önümüzdeki dönemde bu tedbirleri tekrar gözden geçirip cezaları daha da arttıracak adımlar atacağımızı daha önce de açıklamıştık. Ancak seçimin araya girmesiyle bu düzenlemeler yapılamamıştı. Yeni dönemde bu konularda cezaları daha da arttıran adımları atacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek isterim demiş. Cinsel katrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız. Bu konuda kararlı adımlar atacağız. Cezaların arttırılması konusunda da adımlar atılacaktır demiş. Esasında Adalet Bakanlığımız bu konuda bir taslak hazırlamıştı. Bakanlar Kurulumuza da sunmuştu. Ben sözcü olarak kamuoyuna bilgi aktarmıştım. Ancak maalesef erken seçim nedeniyle bu tasarı yasalaşamadı diye konuşmuş. Şimdi yasalaşacağını söylemiş. Evet, bir diğer taraftan da idam sesleri tekrardan duyulmaya başladı. Bu tip cinayetler, vahşi cinayetlerin ardından olduğu gibi yine aynı şekilde hem sosyal medyada hem de sokakta idam diye bağıran yığınla kitle var. Ne olacağı da belirsiz tabii ki bu konuyla alakalı olarak da yapılan haberler üzerinden bakıldığında. Bir diğer taraftan da organize suç örgütü liderliğinden hükümlü olan ve halen Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Alaaddin Çakıcı'ya süresiz sağlık kurulu raporu verildiği ortaya çıkmış. Biyanet'in haberi bu. Onlar da Hürriyet'ten almışlar. 22 Haziran'da hazırlanan sağlık raporunda Çakıcı'ya ziyaretçi sınırının kaldırılması istenmiş. Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender'de Gün Güneş ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Tekin Akça ile 6 ayrı uzman doktorun imzaladığı süresiz sağlık kurulu raporunda Çakıcı'da 16 farklı türde hastalığın olduğu, 16 farklı türlü hastalık varmış. 6'sının ölümcül risk taşıdığını belirterek şunlar söylenmiş. 1. 2. 3. ve 4. derecedeki akrabaları ve yakın arkadaşları ile haftanın 7 günü saat 9 ile 20 sıralarında akşam 8 sıra arasında hem sağlığı hem morali, aynı zamanda helalleşme açısından bu zaman dilimleri arasında istediği isimlerle kişi sayı adeti koymadan kendisi için bu ziyaretler hastalarının kontrol edebilmesi için ve morali açısından yeniden hayata bağlayabilir denilmiş. Uzun bir açıklama. İnsan Hakları Derneği Hapishaneler Komisyonu 2 Mart 2018'de Türkiye hapishanelerinde 402'si ağır durumda 1154 hasta mahpus olduğunu açıklamıştı. Ve mahpusların sağlığa erişim haklarının sağlanması gerektiğini de belirtmişti. İnsan Hakları Derneği son 17 yılda 3500 hasta tutuklunun cezaevlerinde yaşamını yitirdiğini de aynı şekilde aktarmıştı. Mezopotamya Ajansı'na konuşan İnsan Hakları Derneği İzmir Şube Başkanı Zafer İncin ortada büyük bir hukuksuzluk ve çifte standartlık olduğunu söylemiş. İncin'in değerlendirmesinin özetle şu şekilde verilmiş. Biyanet'in internet sitesi tarafından cezaevindeki tutuklu hükümlerle ilgili gerek avukat görüşü, gerek aile görüşü, gerekse de 3 kişiye kadar görüş hakkı kanunda belirlenmiştir. OHAL döneminde çıkarılan KHK'lar kapsamında avukat görüşü ve aile görüşlerine ciddi kısıtlamalar getirilmiştir. Ve OHAL ilan edildikten sonra uzun bir dönem açık görüşler 2 ayda bir olarak belirlenmiş. Şu an ayda bir açık görüş ve her hafta kapalı görüş yapılmaktadır. Avukat görüşü de birçok cezaevinde son çıkartılan yönetmelikte 2 saat sınırına getirilmiş. Tutuklular ve hükümlerle ilgili getirilmiş olan bu kısıtlama söz konusuyken kesinlikle Alaaddin Çakıcı'ya getirilmiş olan çifte standart açıkça hukuka aykırıdır ve hukukla izah edilecek bir durum söz konusu değildir denilmiş. Hasta mahpuslara uygulanan kelepçeyle muayene, ailelerinden birinin refakatçi olarak kalmasına izin verilmemesi bile ortadaki hukuksuzluğu özetlemeye yeterlidir diye söylenmiş. Yıllardır taleplerimizi aldığımız cevaplar karşısında böyle bir uygulamayla karşılaşmak vicdanları yaraladığı gibi Devlet Bahçeli ve ekibini bundan sonra bürokraside ne derece etkin olacaklarını da şimdiden görebiliyoruz diyerek de bir açıklama yapılmış. İnsan Hakları Derneği İzmir Şube Başkanı Zafer İncin tarafından Mezopotamya Ajansı'na, biz de Biyanet'in internet sitesi üzerinden aktardık bu durumu. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 24 Haziran seçimlerinde aday göstermediği İstanbul Milletvekili Eren Erdem de Cuma günü tutuklanmasının ardından Silivri cezaevinde avukatları aracılığıyla kamuoyuna bir mesaj göndermiş. Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, gizli tanığı deşifre etmek ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlamalarıyla tutuklanan Eren Erdem, CHP'yi hedef haline getirmek için beni tutukladılar demiş. Silivri'den herkese selamlar diye başlamış mektubunda. Şu an Silivri'deyim ve tutukluyum. Savcının bile okumadığı anlaşılan, düzmece olduğu apaçık ortada olan ve hükümete yandaş gizli tanıklarla şekillenmiş iddianame nedeniyle burada tutuluyorum demiş. Biyanet'ten aktarıyorum tekrardan. Tabii ki burada olmamın gerçek sebebi demokrasiye inanan ve insan haklarını savunan biri olmamdan kaynaklıdır demiş. Tamamen siyasi olan bu davada elbette beraat edeceğim şeklinde konuşmuş. Ve bu süre içerisinde havuz medyasına her türlü çirkefliği yapacak, konuşma imkanı olmayan biri hakkında türlü iftiralar düzeceklerdir demiş. Bugün adeta başlangıç olarak atılan manşetlerde benim ile partim arasında olumsuz bir bağ varmış gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Bunu yapanlara sesleniyorum diye konuşmuş Eren Erdem. Biz iftiracı ve zavallı itirafçı ağabeylerinizin değil, davası için dar ağacında yürüyen deniz gezmişlerin yolunda gidiyoruz demiş. Durum böyle. Partim ailemdir demiş. Her ailede olduğu gibi benim ailemde de geçmişte tartışmalar olabilir demiş. Bu arada ilk iş olarak bir kettle aldım. Kaçak çayı da olsaydı her şeyden güzel olurdu diye konuşmuş. Gazetelerin neler söylediğine dair örnekler de verilmiş. Biyanet'in internet sitesinde. Güneş gazetesi kuş kafeste diye vermiş Eren Erdem'in tutuklanması olayını. Akşam gazetesi gizli servislerle firar pazarlığı demiş. Kaçmaya kalktı tutuklandı diye verilmiş. Akit gazetesi vekillik gitti şimdi hesap vakti denilmiş. Star gazetesi Eren Erdem teröre yardımdan tutuklandı diye vermiş. Yeni Şafak gazetesi de anlat bakalım Eren diye vermiş. Ne olduğunu da tekrardan hatırlatılmış Biyanet'in internet sitesinde. Eren Erdem hakkında İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nce bir dönem genel yayın yönetmenliği yaptığı Karşı gazetesindeki çalışmaları nedeniyle dava açılmış olduğu belirtiliyor. Ve hakkında silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek gibi suçlardan ötürü 9,5 yıldan, başka suçlar da var biraz önce aktardığım gibi, iddialar da var daha doğrusu, 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapis isteniyormuş. Erdem hakkında açılan davanın ilk duruşması 19 Eylül'de saat 10'da yapılmasına karar verilmiş. Ve Eren Erdem de iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından 21 Mayıs günü Atatürk Havalimanı'na gitmiş. Ancak hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı nedeniyle çıkış yapamamıştı. Durum da böyleymiş. İkinci yarım saatinde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar ve durumunu aktararak geldiğimiz Açık Gazete'nin. Ve bundan sonra da Ali Bilge'ye bağlanıp seçimlerden sonra bir genel durum değerlendirmesi yapmaya devam edeceğiz. Ardından da Avrupa Birliği'nin yeni dönem başkanı olan Avusturya'nın durumu ve Hollanda'dan gelen çeşitli mesajlar var. Ardından İzel Rosenthal'la belki biraz da geniş tutabileceğimiz karikatür köşemiz olacak. Şimdi kısa bir ara verelim. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhaba. Merhaba Can. Herkese iyi sabahlar. Teşekkür ederiz efendim. Ömer Madre bugün yanımızda yok. Evet, biliyorum. Ama devam ediyoruz Açık Gazete'ye. Tüm kadro burada. Ömer Madre haricinde. Tüm kadroya selam. Onların da size selamı var efendim. Neden bahsediyoruz, konumuz nedir? Ben öncesinde bir özet yapacağımız, seçim sonrası durum değerlendirmesi yapacağımızı söyledim dinleyicilerimize ama. Sivas'tan mı? Değindik mi Sivas'a? Sivas'ın bir anlamasını ve neler olduğuna dair bir değindik. Hem tarihsel bir anlamasını yaptık Wikipedia'nın daha önce kaydettiğimiz verileri aracılığıyla. Hem de valilik tarafından yapılan açıklama üzerinden de Evrensel Gazetesi'ndeki haberi aktarabilme fırsatı bulduk. Şöyle istersen Sivas meselesini, iki konuya değineyim. Oradan yeni içinde bulunduğumuz, girdiğimiz sürece geçelim. Şimdi Doktor İstibas olayları öncesinde, ondan 15 yıl önce Türkiye'sinde işte Kahramanmaraş olayı 1978 yılı çok önemli bir yıldır. Evet. Özellikle etnik çatışmaların muazzam alevlendirildiği bir yıl olarak karşımıza çıkar. Zaten Cumhuriyet tarihimize baktığımızda, yakın tarihimize baktığımızda neredeyse her bir güne cinayet ve katliam düşen bir tarihe sahibiz maalesef. Her günün içerisinde şu anda unuttuklarımız da söz konusudur. Ben o yıllarda lise ve üniversite öğrencisi olarak neredeyse iki güne bir cenazeye giderdik. Bir katliam şeyi alırdık, haberi alırdık. Bu 78 yılı Türkiye tarihinde sosyal bilimcilerin, tarihçilerin özellikle bakması gereken bir yıldır. Çünkü en tepe noktası yapmıştır. Ve Sivas'ta 78 yılında da Eylül ayı başlarında, ki o yılda Maraş, Malatya, Erzurum, Elazığ, Muş, Tokat, Iğdır gibi ilçelerde, Urfa gibi yerlerde benzeri olaylar yaşandı. Özellikle Sivas'ta da 78 yılının Ağustos ve Eylül aylarında bu tür faaliyetlerin, işte Aleviler, komünistler camilerimizi bombalıyor diye evet, hareketlerinin yaşandığını altını çizelim. Ve burada da yaralanmaların, ölmelerin, ölümlerin olduğunu altını çizelim. Çok şeyden bahsetmişsin, onun için detaya girmeyeceğim ama 93 katliamında bir konunun altını çizmek istiyorum. Bu da o katliam sırasında Erdal İnönü, SYAP Genel Başkanı, koalisyonun önemli ortaklarından biriydi. Demirel Cumhurbaşkanı olmuştu. Onun yerine Tansu Çiller Genel Başkanı, Başbakan oldu. Erdal Bey de Başbakan Yardımcısıydı. Bu süreçte bu katliama engel olamamanın çok tartışması yapıldı. Bu tartışmalarda Erdal İnönü'nün kişisel olarak muazzam bir acı yaşadığını hep bilinir. Biz de gazetecilik faaliyetleri sırasında Erdal Bey'i de izledik. Erdal Bey'in kendi hayatının cinayetinde en üzücü iki olaydan bir tanesi budur. Bir diğeri de biliyorsun, bir uzlaşmayla Kürt kökenli milletvekillerini hep adı altındaydı Halkın Emekçi Partisi, parlamentoya taşımıştı ve o dönemde Kürt realitesi tanımlanıyordu. Demirel de bunu söylüyordu. Uyumlu bir koalisyon 1991 sonunda başladığında ilk MGK'da bu realiteyi tanınan bu realiteyi askerler ikisine de çark ettirmeyi başardılar. Bu da Ayaka Paşa sonra biliyorsun Türk milletvekili, Türk kökenli milletvekilleri parlamentodan atıldı. İkinci olayda bu Sivas olaylarında düşünün, Erdal İnönü o günün saatesi buna engel olamıyor. Daha sonra yazılan bir şey var. Bunun altını çizerek bu konuya değinelim. Erdal Bey'e soru soruyor. Bildiğim kadarıyla oral çalışlardır bu. Hı. Yazmıştı köşesinde. Bir MİT yetkilisine soruyor. Bunu niye engel olamadık? Çünkü o dönemdeki vali, daha sonra bildiğim kadarıyla Sezer döneminde Cumhurbaşkanlığında falan görev aldı. Şahsen benim o dönemde orada görev yapan görüştüğüm insanlar da vardır. Yani önlenebilecek bir durum, önlenemediğinin altını çizmek lazım. O MİT görevlisinin bir lafı var. Diyor ki, efendim diyor, bazı durumlarda bazı grupların diyor gazını alırız. Yani bizzat bunun şimdi bu gaz alanlarla gazı alınanların koalisyonunda bir kuvvetler birliği rejimi içerisindeyiz. Evet. Bunun altını çizmek lazım. Yani gazının alınması, bu bugüne kadar bu katliamın arka planına ilişkin doğru düzgün bir aydınlanmamız zaman aşımına uğradı zaten. Bu gaz alınmasına kasıt nedir efendim? İşte bu gerici, dinci grupların öfkesinin gazının alınmasını kastediyor. Yol verilmesi yani. Öyle evet, mi? Yol verilmesi yani. Kastedilen o. Bunu internetten de bu yazıya ulaşmak mümkündür. Ben bunun altını çizmekle yetineyim. Dediğim gibi bizim tarihimiz her güne bir katliamı, siyasi cinayetin düştüğü, yani 1975 ile 80 arasında, 81 arasında bu ülkenin şehirlerinde, kentlerinde, kırsalında değil, 6000'e yakın insanın öldürüldüğünü, siyasi cinayete kurban gittiğini, bir iç savaş yaşandığını ve bu iç savaşın sonucunda işte bir askeri juntayla karşı karşıya kaldığımızın altını çizelim. Bunun içerisinde etnik hassasiyeti olan bölgelerdeki kitle katliamları muazzam ölçülere ulaşmıştı. Bunlara girersek 100 saat yayın yapmış oluruz. Evet. Ondan sonra ama şunu söyleyeyim, Türkiye'de işte bu gaz alanlarla gazı alanların birlikte hareket ettiklerini düşündüğümüz bir döneme girdik ve bu dönemin adı Kuvvetler Birliği. Yani biz bu seçimlerle birlikte Türkiye'de işte klasik tanımlama olan bir asgari demokraside olması gereken kuvvetler ayrımı, yasama, yürütme, yargının birleştiği bir düzene, Kuvvetler Birliği düzenine geçmiş olduk. Çoğunlukla bu sisteme hayır diyen insanlarla evet diyenler nasıl bir hayatı, nasıl bir ülkede yaşayacağımızı çok iyi bilmiyorlar. Bilmiyorlar bu Kuvvetler Birliği ne anlama geliyor ve hayatımızı, günlük hayatımızı, ticari hayatımızı, mesleki hayatımızı, nefes aldığımız bu ülkede nasıl bir nefes sürecine girdiğimizi çok yeterince bilmediklerini düşünüyorum. Yani Kuvvetler Birliği, teşekkür eden Kuvvetler Birliği ile nasıl bir tarzı hayat bizi beklemektedir. Bunun altını sanıyorum önümüzdeki dönemlerde çizeceğiz ama kısaca bir özetleyelim. Biz bilinmezliklerle dolu bir sisteme giriyoruz. Dünyada eşi benzeri görünmemiş, bugüne kadar örneği olmayan bir sistem ama bunun temel şeyi de Kuvvetler Birliği. Bu Kuvvetler Birliği ve kuvvetler ayrılığı tartışmasının bizim cephemizde, dünya cephesi değil de bizim cephemize baktığımızda 1876'dan 1908'de oradan Cumhuriyet'e, oradan 46'ya kadar uzanan bütün tartışmaları bir gözden geçirmek gereklidir. Evet. Ve bizim gündemimize de 1908 meclisinde bu husus girer. Ve pek çok tezlerden vardır Osmanlı'nın, imparatorlukların çöküşü ve Osmanlı'nın çöküşüne ilişkin. İşte de Osmanlı'nın dış borçlanması, padişahların sefahatleri, kapitülasyonlar, işte reformların gecikmesi vesaire sıralanır ama aslında en temel husus Fransız devrimiyle birlikte başlayan bu kuvvetler ayrılığı meselesini Osmanlı'nın ıskalamasıdır. Bu tezde çöküşün temel nedenlerinden, yani Kuvvetler Birliği'ne dayalı bir sistemin imparatorluğun çöküşüne zemin hazırladığı pek çok düşünür tarafından da iddialıdır. Yani yasama, yürütme ve yargının monarşik bir sistem olursunuz. İşte bunlar ayrıdır. Yani İngiltere rejimi onda olduğu gibi. Dolayısıyla Türkiye'de 2007'de yaptığımız referandumda, hemen sonrasında bu referandumda biz bu kuvvetlerin içerisindeki yargının geçen sene itibariyle Cumhurbaşkanı denetimine girdiğini defalarca durduk. Nedir bir yargı? Nasıl yürütmenin yürütme olarak tarif edilen de Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu değil. Ona da geleceğiz. Hı. Ne oldu geçen sene yaptığımız değişiklikle? Bu değişikliklerde biz mesela Anayasa Mahkemesi en üst organ, bir demokrasinin olmazsa olmaz ve bağımsız olması gereken 15 üyesinin 12'sini Cumhurbaşkanı atıyor. Evet. Sonra geliyoruz Danıştay'ı, Yargıtay'ı seçecek en önemli organlardan bir tanesi, Hakimler ve Savcılar Kurulu 12 üyeden oluşuyor. Bunun altısını evet, Cumhurbaşkanı seçiyor. Adalet Bakanlığı kurulun 5 üyesini, dolayısıyla 6. Kalanı da TBMM tarafından seçiliyor. Şimdi TBMM ne? Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanı'nın genel başkanı olduğu partinin kontrolünde çoğunluk elinde bulunuyor. Dolayısıyla burada da bir bağımsız seçimin söz konusu olamayacağı aşikar. Evet. Dolayısıyla biz geçen sene itibariyle şunu yaptık. Dedik ki Anayasa Mahkemesi'nden sonraki üyelerin zaten bir kısmı üyesi SETÖ Gamete'nin içeri girdi galiba. Yenileri atandı. Oradaki yapıyı Cumhurbaşkanı 13 üyesi de kendisi seçiyor. Sonra efendim parlamento yüksek hakimler ve savcıları seçiyor ki bundan sonraki süreç böyleşir. Onlar da danıştığı yargıda. Yüksek yargı, yüksek seçim kurulduğuna dahildir. Bütünüyle Cumhurbaşkanı'nın bıraktık bakanlar kuruluşu yeni sistemde başbakanla biz 10 gün sonra başbakanlık makamı olmayacak. 10 gün sonra pek çok bakanlık olmayacak. Evet. 10 gün sonra resmi gazeteye giden karar şeylerde idari hukuka göre gitmesi gereken şeylerde Cumhurbaşkanlığı kararnameleri gidecek. Dolayısıyla geçen sene biz Kuvvetler Birliği'nin yargı tarafını tamamlamış olduk. Bu seçimde o değişiklikler içerisinde parlamento ilişkin hususlar söz konusuydu. Ve Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileriyle ilgili hususlar söz konusu. Bu da ilk genel seçimde birlikte yapılır. Yani dünyada bunun da eşine benzerine rastlanması için hem Cumhurbaşkanlığı hem de meclis seçimleri birlikte yapıldı. Bu zaten Kuvvetler Birliği'nin en önemli delili olarak karşımıza çıkıyor. Bu fasılda son bir hafta önce yaptığımız genel seçimlerde meclis çoğunluğu ve yeni Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yeni anayasa değişiklikleri göre seçildi. Ve meclis çoğunluğu da işte bir bu ittifakca Cumhurbaşkanı'nın adayını destekleyen ittifaka göre oluşturuldu. Dolayısıyla burada meclis yeni değişikliklere göre oluşan bir meclis olacak. Yarın öbür gün işte mazbatalar diye alınacak. Bu mazbatalara göre yeni milletvekiller oluşacak, gruplar vesaire tedavi edecek. Ama burada artık Cumhurbaşkanı bir başbakan görevlendirmeyecek. Evet. Burada Cumhurbaşkanı ve bu hükümet bütün bakanlarını başbakan seçmeyecek. Artık başbakanlık makamı yok. Ve meclisin pek çok değil yani şöyle oransal olarak şunu söylemek mümkün. Meclisin en önemli görevi, biz yasama organının en önemli görevi yürütmeyi denetlemesidir. Ve ülkeyi yönetecek. Ülkeyi nasıl yönetirsiniz? Ülke geldiniz başbakan oldunuz. Bakan artık alışkanlığımız başkan oldunuz. İşte ona uygun bir hükümet teşkil etmeye çalışıyorsunuz ki bunun adına Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi diye bir şey deniyor şeyde. Bir ülkeyi yönetmenin bir takım araçları var. Bu da idare hukuku dediğimiz alanı kapsar. İdare hukuku ve işte anayasa hukuku ve idare hukukunun alanına göre düzenlemelerde bulunursunuz. Mesela eski şeyde bir tüzük, bir kamu kuruluşu bir tüzük yaptığında Danıştay'ın ön görüşü alınır. Şimdi bu yeni sistemde bunlar olmayacak. Neler denilmesiniz? Araştırız neler? Kanun, kararname, bakanlar kurulu kararnameleri, bakanlar kurulu kararları, evet. Tebliğler, tüzükler, yönetmelikler, genelgeler. Bunlar idarenin araçlarıdır. Bu araçlar üzerinden ülke yönetirsiniz. Yetkilerinizi bunlar da neyse bir konuda şey yapmak istiyorsunuz, düzenleme yapmak istiyorsunuz. O düzenleme bir kanun gerektiriyorsa bunu parlamento içerisinde milletvekilleri teklif edebilir, gruplar teklif edebilir, bakanlar bürokrasiden süzülür. Gelir bir hususu çözmeye dönük durum. O kanun halinde başbakanlık kanunlar kararlarına gidip oradan meclise komisyona gidip gerekirse alt komisyona gider. Komisyonda görüşülür, genel kurula görüşülür. Bütün üyeleri açık. Hatta kamuoyuna açık tartışma edilir. Ben ağırlıklı olarak bir gazeteci olarak parlamento muhabirliği yapmadım ama mecliste pek çok ekonomiyle ilgili süreçleri takip etmişimdir. En önemli gazetecilik eğitimidir parlamento. Bütçe meselesi örneğin. Bütçe iç hükümet işte yasayla anayasayla belirlenmiş bütçe yapma sürecini işte Eylül ayında Maliye Bakanlığı bir şey adım bunlar bakanlar kuruluna gidip bakanlar kurulu mecliste şey yapar ve bir takvime uygun olarak bu komisyonlarda görüşülür, tartışmalar çıkar, işte düzeltmeler olur, itişler, kakışlar olur. Bir her şeyin gözü önünde cereyan eder bütçe görüşmeleri. Şimdi bunların hepsi ortadan kalkmış durumda. Parlamentonun kanun yapma süreçlerinin önemli bir kısmı Cumhurbaşkanı'nın iradesine Cumhurbaşkanlığı kararnameleri olarak cereyan edecek. Bütçe yapma, bütçenin parlamentoya gönderilmesi gene ki bütçe dediğimiz olay nedir biliyor musun? Mesela Türkiye'de milli gelirimizin 1000'se 250'si bütçe büyüklüğüdür. Yani bu çekmecedir. Kasasıdır yönetenlerin. Şimdi bu kasayı devletler tarihinde, anayasa tarihinde bir kişiye bırakmamış. Osmanlı'da bir 3 tane hazine vardır. Bir gelenek var yani. Tabii, kural var. Gelenek var, kural var. Anayasayla düzenlenen. Bu olayı meclis en büyük bütçe görüşmelerinde eğer bir ihtilaf çıkarsa bütçeyi de oylamasında güven oyu oylamasında hükümetler gider. Parlamenter sisteminde. Bunun tarihimizde sayısız örnekleri vardır. Bizde 60'larda 70'ler başlarında İsmet İnönü, Süleyman Demirel, diğer hükümetlerde bütçede partinizi de ikna edemezseniz. Çünkü o parlamentolar Cumhurbaşkanı'nın yürütmenin çok önemli bir kısmı, yasamanın çok önemli bir kısmını elinde bulunduran Cumhurbaşkanları tarafından idare edilmeyen meclislerdir. Dolayısıyla yürütmeye karşı bu denge denetleme görevini kullanabileceği imkanlara sahiptir. Biz önümüzdeki dönemde geçmişte parlamentonun elinde bulunan, yani bunları önümüzdeki günlerde gireceğiz, bu kanun yapma, yani ülkeyi yönetme araçlarının tamamını Cumhurbaşkanı ve bir kişinin muhtesine bırak. Evet. Bütçe yapmada dahil değil mi? Tabii. Yani. Mesela bütçeye geliyor. Göstermeli okuduğunuzda parlamentoya gelecek. Bir kere bütçe komisyonunun ismi değişti. Plan bütçe komisyonuydu. Plan gitti. Burada milletvekillerinin görüşme süreleri, tartışmaları, genel kurulda ve komisyondaki tartışma hacmi, niteliği ve niceliği zaten daraltılmış oldu. Sonuçta bütçeyi diyelim ki kabul etmedi. Yani dedi ki 2019 bütçesini Cumhurbaşkanlığı makamı gönderdi. Bu arada neydi? Cumhur İttifakı'nın önemli ortağı MHP'de dedi ki ya karşı çıktım ben bu bütçeye, reddetti. Ve bütçe, reddedilen bütçeyi Cumhurbaşkanı, biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın veto yetkisi eski sistemimizde Cumhurbaşkanı veto değil, tekrar görüşürsün diye tavsiye nitelikleriyle meclise gönderildi. Evet. İkinci defa kabul edilince geçerdi. Sonra Anayasa Mahkemesi süreci başlardı. Şimdi bunda Cumhurbaşkanı'nın meclisten gelen şeyleri veto yetkisi var ve zaten Anayasa Mahkemesi de Cumhurbaşkanı'nın 13 üyesini Cumhurbaşkanı seçiyor. Şimdi burada bütçede geldiğimizde karşımıza şu çıkıyor. Cumhurbaşkanı diyor ki geçmişte de şöyle geçici bütçelerde uygulanan bir yöntemdi. Yani ülkenin bütçesi kalmaması için bir tenakuz çıkmış. Diyelim ki bütçede hükümet düşmüş. Tamam mı? Hükümet düşünce ülke bütçesiz mi kalsın? Bir otomatik şey girer, geçici bütçe kavramı. Geçici bütçede dersin ki sen geçmiş yıl ödeneklerinin enflasyonunu da artırarak devam ettir. Bütçe görüşmeleri akamete uğramış, yapılamıyor. Yeni bir hükümet kurulacak. Geçmiş sistemi kastediyorum bu arada. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı diyor, sen reddettin mi beni? Bana ne? 5 yıl süreyle şeyle götürürüm. Eskalasyon yaparım. Yani enflasyon oranında artırarak istediğim gibi bütçeyi sürdürür. Evet. Bu mesela bunun gibi pek çok yasama organının uhdesinde bulunan düzenleme yapma, kanun yapma, tartışma, kamuoyunun da cereyan edecek ülkenin yönetimine ilişki hususlar, bırakın bakanlar kurulu, bunların hepsi atamalar, kamu kuruluşlarının oluşturulması ve lağvedilmesi, bu bakanlıktan başka bakanlığa geçilmesi, bakanların onun altındaki insanların atanması, tırnak içerisinde artık bağımsızlık dediği kalmamış ama bağımsız idari otoritelerin yapılanması, Cumhurbaşkanımızın uhdesinde kalan yetkiler halindedir. Evet. Böyle bir düzenleme hiçbir başkanlık sisteminde yoktur. Bu kuvvetler ayrımının tamamen ortadan kalktığı, kuvvetler birliği rejiminin adıyla da dünyada otoriter rejimler olarak adlandırılıyor. Peki bir şey sorabilir miyim Ali Bey? Tabii. Bir gelenekten bahsediyoruz. Yani Tarhunca Ahmet Paşa'dan beri gelen bir bütçe geleneği üzerinden de örnek verebilmek mümkün. Evet. Bu zamana kadar gelmiş olan bir yapı var. Peki şu andaki devlet bunu ayak uydurabilecek mi bu büyük değişikliği? Şimdi yani... esas geçen hafta demiştim ki bu lokomotif bu katarı çekecek mi? Evet. Çekebilecek mi? Yani ülke bununla hem kamu tarafı hem tüm ülke yani bu idare tarzıyla gidebilir mi? Çünkü İnan benim kişisel merakım ikinci alanım biraz da böyle amatör tarih okumaları olduğu için ben şeye bakmıştım. Cumhuriyet ilan edildi. Yeni bir yapılanmaya gidiyorsun. Hı hı. Bakanlıklar ne oldu? Bütün maliye, dışişleri, içişleri nasıl şey oluyor? Ya, orada da diyorsun ki bir devrim yaptım abi. Mesela orada Osmanlı'dan çıkan yasaların hepsini ortadan kaldırmıyor. Dışişleri Bakanlığı, yeni Dışişleri Bakanlığı kuruluyor. Hariciye Vekaleti. Sicilleriyle insanlar geçerler. Kadrolarıyla geçerler. Bir devamlılık vardır yani. Şimdi burada bir bilinmezlik şeyine de gidiyoruz. Yani bunu yapanlar bilinmezliklerle dolu bir sistem içerisinde de gidiyor. Ve Türkiye gibi bu dediğimiz panorama yani 2017'deki referandum bu seçimle yürürlüğe giren işte yasama organına ilişkin hususlarla birlikte ele alındığında bu Avrupa Birliği Kopenhag kriterlerinin hukukuyla iler tutar bir yana olmayan dünya işte demokratik ülkeler tırnak içerisinde imza attığın uluslararası sözleşmelerin içerisinde yer almayan bir süreçtir. Şimdi Türkiye hem böyle bir sistem değişikliğine gidiyor hem bu sistemi yürütecek yapı işte aşırı sağ unsurlarından oluşuyor. Hı hı. Dünyada aşırı sağın iktidarına tanık oluyoruz ama bizdeki bu aşırı sağ yani milliyetçi aşırı sağlara tanık oluyoruz. Bir özelliğin altına çizmek istiyorum. Yani dini milliyetçi tarafı, etnik milliyetçi tarafı olduğu kadar dini milliyetçi tarafı olan ve antiseküler muhteviyata da sahip. Dolayısıyla mesela Azerbaycan Anayasası ben çok dile getirmişimdir geçtiğimiz 5 yıl içerisinde bu Azerbaycan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Rus Anayasası. Evet efendim. Şimdi Azerbaycan Anayasası şu hal itibariyle Türk Anayasası'ndan daha seküler bir anayasa. Anayasa hukukçusu değil. Gördüğüm kadarını söylüyorum. Diğer bir husus mesela Azerbaycan Anayasası'nda ana dilde eğitim altı çiziliyor. Bizde böyle bir durum söz konusu değil. Şimdi bütün araştırmalar şunu gösteriyor. Normal başkanlık yani kuvvetler ayrımına dayalı başkanlık sistemini uygulasanız dahi eğer bir ülke bir mozaikse yani farklı etnik dini yapılara sahipse yani biz bunun yeni adını işte diyoruz ki polarizasyonun artması polarize bir ülke ise kutuplaşma. Burada zaten kutuplaşmanın bunlar çatışmaları çekiyor. Türk, Alevi, Sünni. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir ülkeyseniz zaten kuvvetler ayrımına dayalı dahi olsa başkanlık sistemi çok tehlikelidir. Çatışmaları artırır. Bilimsel çalışmalar bunlardan daha önce de geçtiğimiz yıllarda çok bahsettik. Şimdi biz hem kuvvetler birliğine dayalıyız hem de etnik ve dini yapılarımızın 90 yıllık tarihimiz boyunca da biraz önce Sivas vesaire gibi anlattık polarize olmuş bir ülkeyiz. Polarize olmuş ülkelerde bir kere hem kuvvetler ayrılığı ilkesinin işlemesi gerekir hem çünkü başkanlık oldu mu bir masif yeknesak bir yapı oluyor. Dolayısıyla bu çatışmalı grupların parlamentoda temsil edilmesi gerekiyor. Siz buna müsaade etmezsiniz. Hem de bir kuvvetler birliğine dayalı bir. O zaman senin dediğin sorunun yanıtı çıkıyor. Bu hayır hak bir duruma işaret etmiyor. Boyutlarını küçülttüğün bir parlamento. Parlamentomuz bugün güce bir parlamentodur. Boyutları küçülmüştür. Dev bir cumhurbaşkanı olmuştur. Çünkü yasama ve yargı yetkilerine sahip bir, bu lokomotif nasıl çalışır sorusu. Bu lokomotifin çalışıp bu işte cari açığı bak 185 milyar dolar şu önümüzde ne kaldı abi? 6 ay. 6 ay içinde 185 milyar dolar para bulacağım. Hani bunu buldun yüksek faizle. Ekstra bir 60 milyar dolar bulacaksın ki cari açığını finanse edeceksin ki şey yani evin mutfağı dönsün. Evet. Şimdi bu şeyle anayasamla bu yönetim tarzından dünyaya gidiyorsun diyorsun ki bana para ver. Bana para ver evet. Bana para ver ben dükkanı döndüreceğim. Bana para ver borcumu ödeyeceğim de olabilir mi? Ödeyeceğim. Evet, para ver zaten dükkanı döndürmek demek önce borcu yenilemek. Evet. Yenileme. Daha yükseliyor. Bir de artı ekstra bir şey var. Açığın var. Onu da yeni borçlandı. Bu şeye benziyor biraz böyle. Kredi kartını ödemek, kredi kartı borcunu ödemek için başka kredi kartlarını kullanmaya benziyor. Aynen öyle. Yani gerçi evde bir kere bir kredi kartı kullanıyor. Sonuçta iptal ediyor. Yani bu işte iptal dediğin olaydı. Diyor ki ben sana daha az borç veririm. Daha yüksek faizden veririm. Ya da vermem diyor. Şimdi gelişmekte olan ülkelere yani AKP'nin veli nimeti olan süreç borç imkanlarının çok kolay açık olmasıydı ve ucuzdu dünya ekonomik krizi nedeniyle. AKP'de buradan işte trilyonlarca dolar borçlandı. Bunu bankalar, özel şirket işte betona gömdük 1.1 trilyon dolarını. Sırada işte bekleyen inşaat şirketlerinin kampanyalarını görüyorsun ve onların büyük bir çoğunluğu şeye geldik. Neyse ki bunlara gelecek haftalarda IMF kapısına nasıl gideriz, gider miyiz, ne zaman gideriz, ne yaparız. Ama şunun altını çizmek istiyorum. Çok konu var. Sürenizde sanıyorum yaklaştık. Bir cüce bir meclis, dev bir cumhurbaşkanlığı ve yürütmenin ve yasamanın pek çok hususu ve yargının yetkilerinin elinde olduğu dev bir cumhurbaşkanlığı makamıyla karşı karşıyayız. Önümüzdeki günlerde bugün yaşayanların dedelerinin ve dedelerinin ben öğrendiklerinin dışında bir şeyle karşı karşıyayız. Türkiye yönetimiyle karşı karşıya kalacağız. Ve yeni yasama meclisi alanı daralmış bir yasama organı olacak. Bir nevi eskiden şöyle bir tartışma var onunla bitireyim. Evet. 1908 Meclisi Mebusan bir meclis var seçilenler. Bir de ayan var. Ayanı hükümdar atıyor. Yani senatör gibi. Evet. Senatörler seçilerek gelmiyor. Meclis seçiyor. Bu bir tartışma konusu olmuştu. İttihat Terakki Partisi yetkilileri falan. İşte bu ayanla şey üzerinde tartışmalara öncüsü de bunun demokratik olmadığını koyan Ermeni gazeteci, hukukçu, edebiyatçı Grigor Zohra. Zorab Efendi. Ondan sonra şimdi o tartışmalarda ayanla ilişkinler var. Şu anki meclis ayan meclisiydi. Yani çoğunluğu sağladınız mı ayan oluyor. Eşitsiz koşullarda da bir seçim yaptığınızda karşınızda ayan meclisi çıkıyor. Şu anda MHP ile AK Parti'nin kurduğu koalisyon oluşturduğu meclis, hükümdarın o devirde atadığı ayan meclis gibi bir duruma işaret ediyor. Mesela bir şey daha deyip kapatayım. Deniyor ki seçimlerin karşılıklı yeni seçimler birlikte oluyor ya yanı yana anayasanız gibi. Cumhurbaşkanı ve meclis birlikte yapıyor seçimleri. Bu zaten kuvvetler birliğinin yani bir anayasa hukukçusu bize birinci sınıfta anayasa hukuku dersiyle başlarsın hayata. Yani bu bunu böyle daha bilinçsiz anlarsın. Bu ikisi birlikte yapıyorsa bu kuvvetler birbirini düşünen bir dünyanın felsefenin ürünüdür, anlayışın ürünüdür. Yapıyorsun ama diyorsun ki anayasanda Cumhurbaşkanı meclisi feshedebilir. Dolayısıyla kendi görev süresinde feshedebilir. Tamam mı? Evet. Meclis seçim kararını nasıl bir çoğunlukla alıyor? 5-3. 5-3. Cumhurbaşkanı kendisinin ve meclisinin yenilenmesini kendi kararı alabiliyor. Meclis Cumhurbaşkanı ve kendisinin yenilenmesini 5-3 kararla alabiliyor. Bununla bitirelim. Evet. Var mı? Tamamdır. Güzel bir tarihsel bir panorama sundunuz şu andaki duruma dair. Biraz daha fazla tabii okumamız gereken şeyler varmış. Sorgulamamız gereken nasıl bir ülkede artık yaşayacağız? Yani buna karşı çıkanlar da benim gördüğüm. Yok, kabul edenler de nasıl bir ülkede yaşayacağımızı bence çok iyi bilmiyorlar. Bizim de görevimiz aydınlatmak. Evet, elimizden geldiğince. Çok teşekkürler Ali Bey. Peki, iyi yayınlar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Thank you. Get the Child adlı parçayı dinliyoruz Ahmet Cemal'den. Ahmet Cemal ya da doğum ismiyle Frederick Russell Johnson. Jones, özür dilerim. 1930 yılında 2 Temmuz'da doğmuştu. Ünlü piyanistlerden Miles Davis'in de favori piyanistlerinden biri kendisi. Doğum günü bugün, o vesileyle de kendisine bir günaydın dedik. Selahattin'in seçtiği bu parçayla beraber. Evet, durum böyle. Ali Bilge'yle de bir tarihsel bir değerlendirme, tarihsel bir perspektif olarak yeni dönemdeki ortaya çıkabilecek olan durumu, ortaya çıkacak olan durumu değerlendirdik. Neler olup biteceğini bir analojiyle beraber aktarmaya çalıştık. Önümüzdeki haftalarda da bu tip analojileri dile getirmeye devam edeceğiz diye umuyorum. Ortalık biraz kafa karışıklığına sebebiyet verebilecek kadar dağınık gibi duruyor. Evet, iki haberimiz daha vardı. Ardından İzel Bey'e bağlanıp İzel Bey'e bağlanıp karikatürlerle alakalı olarak kendisinin seçtiği haftanın karikatürleriyle alakalı olarak seçkimizi sizlere aktarmaya çalışacağız. Bu iki haber, bahsettiğim iki haber Avrupa ile alakalı. Avusturya Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığı görevini 6 aydır sürdüren Bulgaristan'dan devraldı deniliyor Biyanet'in haber sitesinde. Steiermark eyaletine bağlı Schmalmink kasabasında düzenlenen temsili devir teslim töreninde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz katılmış. Kurz'un yaptığı açıklamada 1 Temmuz itibariyle Avrupa Birliği dönem başkanlığında 6 ay boyunca yürütecek olan Avusturya'yı, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması, Rusya-Avrupa Birliği ilişkileri ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son gelişmelerin durumu gibi zorlu konular beklediği söylenmiş. Sebastian Kurz, ülkesinin Avrupa Birliği başkanlığında Avrupa'da güvenliğin sağlanmasının en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayarak dönem başkanlığıyla alakalı olarak da bir takım açıklamalar ifade etmiş. Açıklamalarda bulunmuş. En önemli öncelikleri olduğunu söylemiş güvenliğin ve dönem başkanlığı için Avrupa'yı koru sloganını seçtiklerini ifade etmiş. İlginç bir durum söz konusu. Orada da Tusk duvar örmek için güvenlik istemiyoruz demiş. Borisov da Avrupa'yı korumanın yolu birlikte hareket etmek diye konuşmuş. Bir diğer taraftan da Hollanda'da hükümeti oluşturan 4 partiden biri olan Hristiyan Birliği'nin lideri Gert Jan Segers, NATO'nun müttefiki Türkiye'ye yönelik olası bir saldırı durumunda ülkesinin Ankara'ya destek vermemesini istemiş. BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre Hollandalı lider Türkiye'nin izlediği politikalara yönelik daha sert tepki verilmesi gerektiğini savunarak Avrupa Birliği'nin tam üyelik müzakerelerinin durdurulmasını da istemiş. Durum böyle. Suriye'den gelen haberlere göre de Esad rejimi hükümet karşıtı gösterilerin başladığı ilk bölge olan muhaliflerin elindeki Dera'nın yarısından fazlasını kontrol altına almış ve muhaliflerle barış görüşmelerini sürdüğü de açıklanmış. Reuters haber ajansına konuşan Özgür Suriye Ordusu sözcüsü İbrahim Cebbavi, Ürdün'ün arabuluculuğunda Rus müzakerecilerle Büsra Eşşam ilçesinde görüşmeler yapıldığını söylemiş. Suriye ordusunun 8 yerleşimde kontrolü sağladığından bahsediliyor ve Ürdün ve İsrail devletinin de hükümetlerinin de Suriyelileri kabul etmediğine dair bir haber var. Birleşmiş Milletler verilerine göre Ürdün iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana 650 bin Suriyeliye sığınma hakkı tanımış. Ve daha fazla bu harekat, askeri harekatlardan ötürü daha fazla gelen insan var. Çünkü Dera'daki çatışmalardan kaçan siviller Ürdün ve İsrail sınırına dayanmış durumdalar. 155 sivil hayatını kaybetmiş bu çatışmalar sırasında, hava bombardımanları sırasında. Ve Birleşmiş Milletler'in verdiği bilgiye göre de Dera'daki çatışmalardan Ürdün'e kaçmak zorunda kalanların sayısı da yaklaşık 66 bine ulaşmış durumdaymış. Ürdün hükümet sözcüsü cumartesi günü yaptığı açıklamada sınır bölgesinde sığınanları dağıtmak üzere tırlarda gıda ve içme suyu taşındığı bilgisini de vermiş. Orada da bir acil durum söz konusu, bundan bahsediliyor Biyanet'in internet sitesindeki haberde. Evet, şimdi İzel Rosenthal'e bağlanarak haftanın karikatürlerini değerlendiriyoruz. İzel Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel Bey. Günaydın Can Hocam. Nasılsınız efendim? İyi. Siz nasılsınız? Biz de iyisiniz bakıyorum. Gözünüz aydın. El koymuşsunuz. Açık gazeteye. Ya evet, Ömer Madra Ayvalık'ta hemşerilerine iklim değişikliğiyle alakalı ufak bir konferans vermek için, konuşma yapmak için Perşembe günü yola çıkmıştı. Cuma günü yoktu yanımızda. Bugün de yok ama yarın itibariyle Açık Radyo'nun Tophane stüdyolarına gelmesi planlanıyor. Muhtemelen bu şekilde de gerçekleşecek. Biz de geri kalanına devam edeceğiz haftanın Açık Gazetesi'nin. Size de geçmiş olacak. Peki. Teşekkür ederim efendim. Sizlere de. Neler var elimizde bu hafta? Can, bugün tabii bir anmayla başlamak istiyorum. Lütfen. 25 yıl önce biliyorsun işte herhalde sözünü ettiniz sabahta. Evet efendim. Sivas'taki Madımak Oteli katliamı, 33 tane sanatçı ve yani toplam 37 insanı bitirmiştik. Onların arasında Asaf Koçak adında çok değerli bir karikatürcü meslektaşımız vardı. Evet. Henüz 35 yaşındaydı. Evet. Asaf'ın lakabı Dino'ydu. Yani bunun belgeseli, belgesel filmi bile yapıldı. Dino deli anlamına geliyor. Onu sanıyorum annesi takmıştı. Deli dolu bir karikatürcüydü. Bu hatta o şey esnasında, katliam esnasında bir arkadaşımın bana aktardığına göre dostlarını kurtarmaya çalışıyor. Çünkü bayağı da şeydi yani güçlü kuvvetli, dediğim gibi gençti, 35 yaşındaydı. Kurtarmaya çalışırken hayatını yitirmişti dedi bir arkadaşım. Fakat bir diğer söylentiye göre ise otel yanarken ve kendileri çaresizlik içinde içeride mahsurken mızıka çalmaya başlamış. Evet. Şimdi Asaf Koçak'a ben Murat Sayın'ın hoş bir karikatürüyle almak istiyorum. Karikatür önünde herhalde. Bunu güçlükle buldum. Bulduğum için de şeye sordum önce. Çizerine, Murat Sayın'a sordum. Evet dedi, teyit etti. Bu karikatür benim dedi. Ben bunu zamanında Schroeder kağıda tarama ucu ile çizmiştim. Orijinalde yok dedi. İnternette her şey bulunuyor biliyorsun araştırınca. Çoğu şey evet. Evet, evet. Ve Murat yine Asaf'la diyor 15 günde bir tartışır, ertesi gün barışırdık diyor. Bu son gidişlerini de hiç unutmuyorum. Çünkü yine barışmış ve vedalaşmıştık. Meğer son görüşmemizmiş diyor. Karikatürde Asaf Koçak'ı mızıka çalarken görüyoruz. Bir uçurumun kenarında Jet Rotal'ın ünlü solisti vardır. Bilirsin değil mi Can? Jan Anderson. Evet efendim. Tam onun pozu, böyle bir ayağını kaldırmış. Onun pozuyla, fakat uçurumun hemen ağzına gelmiş. Bu deli dolu bir şekilde mızıka çalarken görülüyor. Aslında ben karikatürü ikiye ayırıyorum. Arkada da bir karanlık güruh var. Ellerinde meşaleler, yaklaşıyorlar falan filan. Fakat bence karikatürün en önemli bölümü Asaf'ı o Jan Andersonvari pozunda mızıka çalarken, ki hep beynimde kazınmıştır bu karikatür. Çok sevdiğim bir çizimdir. Ben Asaf ve 32 arkadaşı için ışıklar içinde olsunlar diyorum. Başka da bir şey diyemiyorum. Evet efendim. Biz de aynı şekilde aynı temennileri veriyoruz. Evet. Karikatürlere gelince geçtiğimiz hafta biliyorsun 24 Haziran seçiminin sonuçları. Yalnız bizim karikatürcülerimizin değil, dış dünyadaki bütün o editoryal karikatürcülerin, bütün derken de bütün diyorum çünkü hepsi çizdiler. Yani esas konu bizdeki seçimler oldu yurt dışında. Bizim karikatürcülerimiz maalesef sosyal medya dışında kendilerine pek yer bulamadılar. İşte dış basın ise Erdoğan çizimlerine kapılarını sonuna kadar açtı. Fakat çok çirkin şeyler de vardı. Yani tasvip etmediğim çizimler de vardı. Bilmediklerinden, tanımadıklarından ülkemizi, kendilerine göre işte hala Fesli Osmanlı çizimleri... Ne bileyim, geri geliyor mu yoksa? Bilmiyorum ama böyle çizimler vardı. Ama bunun sonucu sanıyorum Sayın Cumhurbaşkanımız artık dünyada karikatüre en çok çizilen Türk büyükleri arasındaki yerini iyicene pekiştirmiş oldu. Pek hoşlanmasa da. Evet, hoşlanmıyor ama öyle yani. Evet. Eskiden şeydi, Abdülhamit'ti biliyorsun. Çok çiziliyordu ama onu daha ziyade yurt dışında yaşayan, Fransa'da yaşayan Jön Türkler çiziyordu. Hı. Burada ise tamamen farklı bir durum var. Hemen hemen bütün editoryal karikatürcüler bize ilgi duyuyorlar. Daha doğrusu Erdoğan'a ilgi duyuyorlar ve çiziyorlar. Ben bu karikatürlerin arasından bir tane seçtim. Avustralya'dan geliyor. Ta uzaklardan geliyor. Kathy Wilcox diye aslında hanım hanımcık bir kadın, tanıyorum kendisini. Sydney Morning Herald gazetesi için çiziyor. Bu karikatürde Erdoğan'ı Türk bayrağının önünde konuşma yaparken kürsüde görüyoruz. Kürsünün üstü gayet normal. Arkada da Türk bayrağı var. Tüm tuhaflık alt bölümünde. Kürsünün altı kafes şeklinde çizilmiş. Hı hı. Kafesin içinde ne görüyoruz? Bir takım insanlar ağızları kapalı bantla, siyah bantla. Evet, bolca insan kafası var. Hepsinin ağızları bantlı. İki tane de etiket var. Görüyorsun değil mi? Evet efendim. Media and Critics diye. Yani medya ve eleştiri. Eleştiri, evet. Teller arkasında. Tabii karikatürün komik yanı olması lazım. Bütün karikatürlerde mizah şart biliyorsun. Erdoğan ağzından dökülen sözcükler şöyle. Millet konuştu. Evet. Bu da işin işin gerçeği. Bu Avustralya'da evet. Yayınlanan bir karikatür değil mi? Avustralya'da evet. Tekrardan hatırlatalım. Yayınlandı. Sydney Morning Herald gazetesinde. Biz bunları şeyde web sitesinde yayınlıyoruz zaten. Evet. Karikatürleri. Ertesi gün çıkıyor herhalde veya akşamında. Bir de liderler demişken aklıma geldi. Turgut Özal da aynı şekilde karikatürlere çok fazla konu edinen bir şey olarak biliniyor. Devlet adamı olarak biliniyor ama o tam bu durumun tam tersi olarak kendisinde bunları toplayıp koleksiyon yaptığına dair de çeşitli haberler konu oluyordu. Farklı. Zaten iyi bir retkit okuruydu. Hı. Çizgi roman okuruydu. Muş diyeyim. Evet gerçekten kendi çizimlerini saklardı, biriktirir, çerçevelerdi. Hatta şöyle bir şey, bana bunu Semih Balcıoğlu Üstad ilk ağızdan nakletmişti. Turne diyorum. Yani seçim propaganda çalışmaları esnasında Anadolu'yu gezerken yanına bir de karikatürcü alırmış. Semih Balcıoğlu'nu yanına davet ediyormuş. Semih Balcıoğlu da bütün bu gezilerini o zaman galiba Tercüman Gazetesi için çiziyordu, çalışıyordu. Çizermiş. Semra Hanım'ı da çok güzel çiziyormuş. Hatta bir keresinde Semra Hanım'ı çizerken Semra Hanım izin istemiş. Uzun bir süre gelmemiş. Sonunda gelmiş. Semih Bey demiş. Benim şu sol tarafımda dişimde bir apse var. O çıkmaz değil mi demiş. bunu da Semih Bey bana aktarmıştı. Hiçmiş. O da rahmetli, anıyoruz kendisini. Evet. Evet. Bizim karikatürlere gelince bizde de bu hafta bolca kıraathane biliyorsun, kek ve maalesef Kemal Kılıçdaroğlu karikatürleri çizildi. Hı hı. Ama bence seçimin hemen sonrasında yani duyguları yansıtmak açısından en anlamlı iki karikatür iki ustadan geldi. Tan Oral'la Bülent Karaköse. Önce Bülent Karaköse'nin karikatürünü anlatmaya çalışalım. Bunun için de Emma Goldman'ı biraz tanıtmak gerekiyor galiba. Evet efendim. Dünyanın belki de en ünlü, hatta ilk kadın anarşisti diyebilir miyiz Emma Goldman için? İddialı konuşmayayım şimdi. Belki işte kayıttık, daha önce kaydettiğiniz Wikipedia şeylerinden bulursunuz. Hı hı. Neyse yani Emma Goldman hakikaten büyük bir anarşist. Litvanya'da doğuyor. Daha sonra işte Amerika'ya geçiyor, Kanada'ya falan. Ve kadın haklarıyla, kadın savunucusu, kadın hakları savunucusu. Aynı zamanda da işçi hakları savunucusu. Bülent Karaköse Emma Goldman'ı çizmiş. Fakat Emma Goldman'ı daha önce çizmiş aslında o. Bir büyükçe seçim sandığının önünde görüyoruz kendisini, portresini. Hı hı. Sandığın üzerinde ise boynuna geçirdiği ipin ucunda daha küçük bir seçim sandığı ile intiharın eşiğindeki bir adam bekliyor. Böyle adam her an kendini atacak, boynuna da daha küçük bir seçim sandığını koymuş. Her an büyük sandıktan aşağı atlayıp intihar edecek. Evet. Ayağın dibinde ise bir zarf var. Hani bırakırlar ya böyle bir vasiyetname falan gibi bir şey bırakırlar ama yoksa bu bir seçim zarfı mı? Ne diyorsun Can, bilmiyorum. Benziyor. Benziyor değil mi? Benziyor. Ama yani şimdi, kilit var. Asma kilit belki biraz işi değiştirebilir ama sonuçta bir zarfta var. Evet, evet. Emma Goldman'ın deyişi ise şöyle, onu da yer vermiş Bülent Usta. Oy vermek diyor, bir şeyleri değiştirseydi yasaklanırdı. Katılırız, evet. Katılmayız ayrı bir şey. Emma Goldman 1869-1940, yani 20. yüzyılın ilk yarısında ses getirmiş çok önemli bir kadın anarşist. Bülent Karaköse bu karikatürü dediğim gibi seçimin öncesinde çizmiş ama yine altına yazdığına göre kendisi kimsenin umudunu kırmamak adına kimseyle de paylaşmamış. Seçim sonrasında ise artık Emma Goldman'ı okumanın ve anlamanın tam zamanıdır diyor. Evet, Bülent Karaköse'nin karikatürüydü bu. Ben bunları anlatıyorum. Geçenlerde bir okuyucu diyeceğim, dinleyici deniyor değil mi? Dinliyorlar. Okuyucu dinleyici oluyor sizinle beraber. Okuyucu dinleyici. Bir dinleyiciye rastladım. Çok enteresan bir şey söyledi. Çok hoşuma gitti. Nedir efendim? Sen diyor şeyleri anlatırken, bu karikatürleri anlatırken biz daha iyi anlamak için çizmeye çalışıyoruz diyor bir yandan. İlginçmiş. Kafada tabii yani, değil mi? Şeyde böyle akılda çizmeye çalışıyor. Yoksa evet. Oturup da çizmeye mi çalışıyor? Ya bu biraz filme mi benziyor acaba? Bilmiyorum yani. Her neyse. İlginç bir pratikmiş, evet. Evet. Tanora'da gelelim. Tanora bu seçimlere çok daha farklı ve yumuşak bir bakış atıyor. Her zamanki gibi ustanın kalemi bu şekilde. Muharrem İnce'nin çok güzel, hoş bir portresini görüyoruz. Bunu da T24 kanalında yayınladı Tanora. O yüzündeki sıcak tebessümüyle telefonda konuşuyor gördüğüm gibi Muharrem İnce. Ve ne diyor? Seçim başarını tebrik ediyorum arkadaş. Gayet centilmence bir tutum. Evet. Altta ise işte espri orada geliyor zaten. Tanora'nın yorumu bir kelime oyunu şeklinde. İnce Muharrem dediğinden. Evet. Peki geçtiğimiz hafta bu Türkiye'deki seçimlerin dışında dünya karikatürcüleri en fazla biliyorsun göçmenler konusunu yine işlediler. Bir de futbol konusunu işlediler tabii. Dünya Kupası devam ediyor. Hafta sonunda Brüksel'de bir zirve gerçekleşti. Avrupa Birliği temsilcilerin katıldıkları. Ve bu zirveden de pek bir şey çıkmadı. Siz herhalde sözünü etmişsinizdir sabah. Ben haftanın son karikatürü olarak lanetli bir derginin kapağını anlatmak istiyorum. Hazır mısın? Hazırız efendim. Bu derginin adı? Charlie Hebdo. Yaşa. Evet. Aslında bu dergi geçen hafta anlatacaktım da zaman yetmediği için bu haftaya sarkmış oldu. Bu kapak karikatürü RIS adıyla imza atan ve Charlie Hebdo'nun o saldırısında 2015'teki saldırısına ağır bir şekilde yaralandığı halde kıl payı ölümden kurtulan Laurent Sulisso'ya ait. Hı hı. Bu karikatür. Herhalde bu RIS yeterince ders almamış ki çizimlerini sürdürüyor Charlie Hebdo'da. Şimdi karikatürde yakın planda denizde can simidiyle yüzmeye çalışan esmer tenli bir göçmen görüyoruz yine. Klasik artık, klişeleşti bu. Fakat adamın yüzünü göremiyoruz. Neden göremiyoruz? Çünkü bu esmer kazazdelerinin suratının tam ortasında bütün şiddetiyle bir futbol topu çarpıyor. Futbol topu, evet. Evet ve neredeyse yani yüzü böyle şey olmuş, yani top olmuş neredeyse. Karikatürün alt yazısı ise Fransızca şöyle, yukarıda göçmenler diyor, altında da daha sonra gelin. Yani Dünya Kupası bitsin, ondan sonra sizi bekliyoruz. Evet. Gibi bir deyiş var. Trajikmiş. Evet. Benden bu hafta bu kadar. Bilmiyorum. Çok teşekkür ederiz. Tatmin oldunuz mu? Gayet tatmin ediciydi. Uzun uzun da konuşabilme fırsatı bulabildik. Güzel. Ama ufak bir ekleme yapabilirim. Belki ilk tabii. Kadın anarşist konusunda hem Emma Goldman isminde hem de Voltaire'in de Clairy yani tam evet. Olarak ismini Fransızca olduğu için telaffuz edemediğim kadın anarşistin isminde sayanlar var. Sonraki o dalgayla beraber modern anarşistlerin içerisinde sayanlar da var. Buradan da onu belirtelim. Tamam. Eksik kalmasın bilginiz. Hiçbir itirazım yok. Evet, onun da bir sözünü de aktararak belki bitirebiliriz. Emma Goldman'ın sözleriyle beraber aktarılıyor. Voltaire'in de Slayer'in ya da Clair'in Amerika'nın yetiştirdiği en yetenekli ve en keskin zekalı anarşist olarak nitelendirmiş Emma Goldman da kendisini. Çok teşekkür ederiz. Yani bu en nitelemesi biraz bilmiyorum çok katıldığım bir şey değil, bir tanımlama değil ama yani mutlaka ki keskin ve sürü zekalıdır. Ona hiçbir itirazım yok. Katılıyorum. Tamamdır. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi haftalar, iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Haftanın son, ilk açık gazetesinin son değil, ilk açık gazetesinin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ömer Madra bugün yanımızda yoktu. Selahattin Çolak ve Emre Gümüşer'in desteğiyle beraber gerçekleştirdiğimiz açık gazete burada bitiyor. Ama iki duyurumuz var. Bunlardan bir tanesi Barış'ın akademisyenleriyle dayanışma çağrısı ismini taşıyor. 3 Temmuz saat 9'da ve 5 ile 6 Temmuz'da saat 10-15'te İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde buluşmak için bir davet var. Barış için akademisyenlere destek olmak için sosyal medya hesapları üzerinden de hashtag barış talebi suç değildir hashtag ile ve aynı zamanda barış için akademisyenler hashtag ile beraber yapılan paylaşımlar için de ayrı bir çağrı var. Aynı çağrı var aslında aynı metin üzerinden www.barışinakademisyenler.net sitesinde daha detaylı bilgiyi de bulabilmeniz mümkün efendim bu çağrıyla alakalı olarak. Bir diğer haberse 2011 senesinde Avustralya'nın Perth şehrinde yaşayan bir grup insanın Temmuz ayında plastik tüketmemek üzere kendi aralarında bir girişimin başlangıcı ve bunun yankılarıyla alakalı. Buna Plastic Free July adını veriyorlar, yani plastiksiz Temmuz adını veriyorlar. Geçtiğimiz 7 sene içinde sesleri dünyanın birçok noktasına yayılıyorlar ve bu sene 159 ülkede 2 milyonun üzerinde insanın katıldığı küresel bir harekete dönüşüyor. Bu insanlar Temmuz ayı boyunca plastik kullanımına dikkat çekmek için, kendi kullanımlarında bilinçlenmek için sosyal medyada Plastic Free July hashtag ile ve Choose to Refuse etiketi ile beraber çevrelerine ulaşmaya çalışacaklarmış. Plastiğin neredeyse kullandığımız her şeyin içinde olduğu da aşikar olduğu dile getiriliyor. Bu kampanyaya katılan dinleyicilerimizden Ebru Kalfazade tarafından bize gönderilen notta. İlk etapta en azından tek kullanımlık plastikleri reddetmeyi seçebiliriz önerisinde bulunuluyor. Biz Bengisu Yayla ve Ebru Kefeli'nin modern kaligrafi üzerine çalışıyoruz. Bu ayın her çarşambası farklı bir plastik ürünü seçerek sosyal medya hesaplarımızdan bu ürünün ismini modern kaligrafi ile yazıp alternatif olarak neler yapabileceğimizi paylaşarak kendimiz için bir farkındalık yaratmayı planlıyoruz demişler. Bir gün, bir hafta veya bir ay plastik bardak, pipet, şişe, poşet, çatal, bıçak, sakız kullanmamayı seçebileceğimize inanıyoruz demişler. Türkiye'de sosyal medyada bu konuyla ilgili paylaşımlar yapılmaya başlanmış. Buraya da bir davet var. Plastiksiz Temmuz hashtag ile sosyal medyada etiketiyle sosyal medyada arama yapılırsa farklı alternatiflere de ulaşabilirler. Ve bu yönde dinleyicilerimizden de paylaşımda bulunabileceklerine dair bir çağrı da yapılıyor. Bu metin üzerinden dinleyicimiz Ebru Kahfazade'nin bize gönderdiği notta. Evet, durum böyle. Aynı zamanda bir de düzeltme yapmam lazım. Katrasyon mevzusu. Katrasyon değildi o. Kastrasyon. Bir tekrardan bakmam lazım. Oldukça fazla karıştırdım cümlelerden bir tanesi, kelimelerden bir tanesi. Kastrasyon aslında doğrusu. Ben katrasyon olarak sürekli telaffuz ediyorum bunu. Sizden ve dinleyicilerimizden özür dileyerek Açık Gazete'nin de sonuna gelmiş olduğumuzu bir kez daha duyuruyorum. Çıkış parçamız da Trouble Man. Yine Ahmet Cemal'den çalıyoruz. Selahattin'in seçkisi. Doğum günü de Ahmet Cemal'in de. Bu vesileyle Açık Gazete'nin sonuna geldiğimizi bir kez daha duyurmuş olarak hepinize günaydın diyorum. Günaydın. Thank you. Açık Gazete.